ämnet. Ja. Och jag kom på två saker. Först, när jag växte upp så hade vi ett stort källarrum som var till för aktiviteter och samling. Mm. Det var husets gillestuga. Ja. Det har jag aldrig tänkt på att det kallades en gillestuga. Det har du inte det. Nej. Men du visste att det kallades för gillestuga. Ja, det var ju gillestugan. Ja, precis. Det här blev min syrras tonårsrum. Evos. Hey, Horace. Yes. Jag tror att det är så här. Det är mitt managementbolag, eller vårat gemensamma managementbolag, som har kommit på att man kan ju boka folk hem till sin trädgård om man har en stor trädgård. Mm. Så tar man tillräckligt med plats och känner tillräckligt med folk för att sälja 45 biljetter eller vad det blir, så kan man boka massor med olika artister. Bland annat oss två, men massa andra också. Ja, verkligen. Det har blivit jättestort. Jag tror att de hade satt över 100 gig redan. Ja, absolut. Ja. Massa försökningar per dag, så det är skitkul. Men det måste, alltså, folk är så utsvultna på trevligheter och roligheter, och här fanns det liksom en lösning. Men alltså, vad roligt. Ja, men dels tror jag det att folk är ju utsvultna, men också att det finns massor med artister som i normala fall kanske inte går att boka hem till sin trädgård, som man nu kan boka hem till sin trädgård. Så det är väl lite, lite dubbelt också. Ja, hur ofta är jag håller på att starta upp. Jag ska starta upp en kanal här på caster.fm. Men jag minns inte exakt användarnamnet där, så att ni får vänta lite grann. Jag har ju startat upp tre stycken kanaler där. Eller två menar jag. Men det är en kvar här. Jag ska fundera på vilket användarnamn det var där. På caster.fm. De går nämligen ner ibland, och då måste man starta upp dem igen. Jag ska berätta lite om dagens vandringstur också, som var väldigt besvärlig men som gick bra också där. Lite senare. Vi ska se mix 3. Mm. För att vi har en direkt 5-kanal här som jag inte vet riktigt vilken kanal 1 ska vi se. Det är någon av de här inloggningarna som gäller, vänta. För att den heter alltså direkt 5, men inloggningen på kaste.fm är tydligen helt annan där. Vi måste klura ut det. Men direkt 4 och Sverigekanalen 2 är igång här. Nu ska vi se här. Direkt Sverigekanalen 2, direkt 4, direkt 6. Man ska pröva den och se om det kan vara den som är den korrekta här. Vänta den här. De här på kaste.fm har en förmåga att gå ner ibland. Då måste man starta upp dem gärna. Men i princip så var jag uppe på 2 berg idag. Och upp till mobilmasten var också där. För första gången i år. Mycket besvärligt var det, men det gick faktiskt. Jag tror att det blir någonting också från Radio Haninge också senare här. Här på. Vi sänder från D-datorn här. HP655. Måndag den 15 juni. Jag måste klura ut vilken inloggning det var på den här kanalen som ju heter egentligen kanal eller direkt 5 på kaste.fm, men inloggningen är något annat. Och sen tog jag banan också på hygget och fick en fin utsikt och pratade i mobilen som vanligt vandringsturen. Jag har legat och vilat och så vidare. Jag ser kallt på morgonen och så vidare. Så får vi se om det blir någonting från Radio Haninge klockan 16. Men där är vi inte ännu. Om det blir dragspel. Jag tror att förra måndagen var inställt för kommunfullmäktige möte där. De kanske gör uppehåll under sommaren också. Annars ska det bli dragspel där mellan 16 till 18 på Radio Haninge.se. Jag kan nog titta på dig. Alltså, ja. Och vi har publicerat dagens upplaga av vandringsturen när jag pratar i mobilens mikrofoner där. Mix 3. Sverigekanalen 2, direkt 4, direkt 6, direkt info. Mix 3 ska vi pröva här. Det måste vara någon inloggning som ska fungera. Vänta. Men på C-datorn har vi en igång från kaste.fm, så att det får egentligen räcka, men jag kollar på 12:an här. Det är någon man där som från England som uppför sig väldigt illa. Jag vet, påverkad. Kanal 12 är på tvn som får följa med in. Så att just nu kommer jag inte ihåg vilken inloggning det var, men det, jag ska nog lösa det också. Och cykeln står i hallen och så med däcken pumpade, vi får se. Om det blir någon cykeltur och så vidare imorgon. Jag ska försöka få igång den här ytterligare en kanal på kaste.fm. Kanalen upp. Info. Jag skapade nämligen en ny kanal här i vinter som heter direkt. Nej, nu kom jag på vad felet är. Nu har jag löst den. Den heter ju direkt 4, va? Ja, nu har jag kommit på vad som var fel. Ja, det är. Det var ganska besvärligt att så idag. Jag ska se här. ett ögonblick. Man får igång den direkt. 4 heter den, ja. På caster.fm. Ni kan lyssna på dagens vandringstur också här. Och så har jag rensat bort och lagt till lite nytt också på nyhetermedia.chattango.com. Då ska vi se här om man kommer in på direkt 4-kontot. Det är väl den som ska startas upp också. Jag har legat och sovit och vilat och så vidare, så att nu ska vi se här om vi har löst detta problem. Ska vi se. Då ska vi se om det är den jag ska ta och trycka på. Den heter jag ska se vad det kan vara där. 37231 Jag ska se om det är den som är där. 19 det här 37 någonting. Jag flyttar en kanal på caster.fm från C till D-data. Nej, direkt 4 kan det inte vara. För den sänder från den här datorn. Så jag får logga ut där. Den är redan i sändning. Ja, vi har en kanal från caster.fm igång i alla fall från C-datorn. Men vi sänder från D här måndagen den 15 juni. Ja, det är inte lätt. Man har legat och sovit och så. Och lite borta i huvudet då. Vart uppe på höga berg och så vidare. Jag ska se hur man kan logga in här på rätt konto här på caster.fm. Har liksom nagelfar. Uppe tidigt och uppe på två höga berg och prata i timmar. Och hem igen där med vandringsturen. Vi ska se om det blir någonting med Radio Haning också. Klockan 16 för det brukar jag spela in. Jag skapade en kanal här förut som fick namnet direkt. Direkt 5 heter den. Men just nu så kommer jag inte på. Som att det skulle bli. Vilken inloggning var där? Direkt 6 och runt den här. Mix. Stream 1, mix 3, kanal 1. Sökkanalen 2 är inte. Direkt 4 är inte heller. Infosverige.nu. vi se. Jag var uppe på två höga berg och pratade timmar och så det är ganska så slut i nerver och så här. Och just nu kommer jag inte ihåg vilken inloggning det var på. Caster.fm här. För att starta upp direkt 5. Kanalen. Men vi har redan en igång också här, så att det behöver inte ha två egentligen. Det räcker med en, men jag ska se om jag kan komma på vilken inloggning det var nu. Men på ett hygge högt ovanför Ostbovägen, Myckelbyvägen då, med utsikt över sjön Ammungen och byn Berga och så, skogar och höga berg, så tog en banan där och pratade på i mobilens mikrofon R med R på tutet. Klimatkrisen för en... Då jag skapade en kanal på caster.fm i vintras som heter direkt 5 ska den heta. Men just nu så kommer jag inte på vilken inloggning det var på den faktiskt. Vilket är lite besvärligt. Jag har legat och sovit också. Mött en sur gubbe på Kempovägen och sen hem så kom en kvinna som var lite lättklädd och hon sa hej där. Också på Kempovägen. Och ljudburken är på också, eller dumburken, så blev det en svarting mindre i USA. Ja, ännu en svart som dödades och vem bryr sig. Och det här de är ju så många där borta, svartingarna, så det är ju inte så mycket om en. Det är en mindre där. Nej, det har ingen betydelse. Det spelar rock'n'roll. Vi ska se här om jag kommer på den här inloggningen som var. På Mix 3. Kanal 1. Men det får väl vara helt enkelt om jag inte kommer på det. För vi har en kanal igång där. Redan. Då ska vi se. Jag ska pröva med den inloggningen där. Infosnabelasverige.nu. Infosnabelasverige.nu är... Ja, jag har legat och sovit där, så att det är ganska så. Jag är trött och så vidare. Jag kan inte hålla på så länge här. För sen ska jag sova, så att... Sant. Det blir en stund och så vidare. Torsdag inställt då. Behöver vila. Så att det blir inte någon direktsändning på... Eller direktradio där. På torsdag då är jag ledig. Så att jag är borta ett antal timmar och är trött. Så att jag återkommer sen på fredag när... Jo, jag skapar en kanal som heter direkt 5.caster.fm, men inloggningen på den är glömt bort faktiskt. Och torsdag inställt och ledigt och återkommer fredag. Så att jag är ledig på torsdag där. Men direktsändningen kommer tillbaks på fredag igen. Extra. Direkt 6 gick inte heller, va? Direkt. Nu ska jag se här. Nej, det är inte, det är ingen större problem. Jag har en igång på caster.fm på C-datorn, men jag skapar ytterligare kanaler. Kranarna när det gäller. Som jag inte kommer på inloggningen på, som sagt va. Där är Sverigekanalen 2 där. Så att 37258. Vi ska man har så mycket kanaler och så vidare här, så att det är svårt att. Men jag har ju startat upp det många gånger och just nu så kommer jag inte på våra finloggen där. Men det var rätt kallt i morse och så vidare här. Det var kallt och så vidare i morse och så vidare. Man har massa kläder på så här. Man måste ha en massa kläder på sig. Och uppe på höga berg och så. När torsdag är inställt, då får ni återkomma där fredag. Så att torsdagen är inställt. Det är inte någon direkt radio på torsdag. Jag kommer sitta i studion, men jag kommer inte prata. För jag är trött och det återkommer sen på fredagen som vanligt under eftermiddagen. Det är engelsk polis på 12:an här. Man får följa deras arbete. Hur de arbetar och så med olika fall. De har skottsäker väst på sig, tror jag. Engelsk polis här på kanal 12 eller TV 12 kanske. Jag måste fundera här lite. Jag skapar en ny kanal i alla fall. Och den heter direkt 5. Caster.fm. Och just nu så kommer jag inte på vad det var för inloggning där. Men jag tror den heter direkt 5. Jag kan se här. Ja. Nu kommer jag in på. Jag lyckas komma på. Den hette ju direkt 5 den. Ja, så var det. Nu ska vi se här. Serveradress vill jag ha, tack. Det har inte blivit start eller sparat i den här minnesgrejen. För inloggning heter direkt 5. Det kanske låter förvirrat, men läget har sovit. Pratat i timmar och så uppe på höga berg och ja, spar lösenordet, tack. Ja, inloggningen var direkt 5, men jag kan se här vad det var för en serveradress på den här. Jag måste se vilken serveradress det var på den här. Jag måste skriva in det i protokollet här. Bilar som har krockat och det ligger en del timmer och flis på vägbanan. Här är rapport på det här. Räddningstjänsten har precis kommit fram till platsen och det är mycket trångt att passera. E16 från... Ja, jag löste det här. Jag har nämligen två kanaler från caster.fm som är direktkanaler från C-datorn och Edcast, men vi sänder från en annan dator. Nu ska jag bara se vilken serveradress det var. Nu ska jag strax få igång den. Jag tror vi har 7 stycken direktkanaler från C-datorn och från den här datorn har vi 2. HP655 och referensinspelning också. Uppe tidigt, ute tidigt och upp på höga berg och... uppe på ett hygge där. Fin vandringsled med utsikt. Jag är högt ovanför ost på vägen och högt ovanför Myckelbyvägen, utsikt delvis över sjön Amungen som rinner ut i Dalälven vid Berga. Ser höga berg och djupa skogar och ser också lite grann av byn Berga. Genom sin passion för bandy samlar. Så jag löste det här med inloggningen på caster.fm. Där får man gratis en Icecast-server som strömmar och streamar ljudströmmar. Eller dataströmmar eller internetströmmar. Nu ska vi se om man kan få fram den här serveradressen här strax. Kan vi se. Ja, vi måste starta upp servern först innan jag kan se. Och sen ska jag skriva in det i sändningsprogrammet Edcast. Mycket här, jag sköter allt. Själv och torsdagen inställt. Jag är borta i timmar och trött och... jag kommer sitta i studio men inte hålla låda i mikrofonen där. Och då är också vandringsturen inställd på torsdag och direktradion också inställd. Och jag återkommer sen på fredagen igen som vanligt. Går vi vidare till regeringen som ska ta ställning och det blir och, ju politiskt beslut där klimatmålen ska ställas mot till exempel arbetstillfällen i Lysekil och Primsplan. Så att jag har legat och vilat och så ett antal timmar då. Jag behöver fylla på lite grann med pyttepanna och bananer och så vidare. Jag håller på att starta upp en Icecast-server på caster.fm. Och cykeln är då i hallen, fram- och bakdäcket i luft och tänkte ta en cykeltur imorgon men jag kan inte prata när jag sitter på cykeln, håller i styret och trampar och då får jag ta lite rast istället då. Kanske prata i mikrofonen i mobilen. Lite kortare. Med någon banan och så. För jag kan inte hålla i mobilen när jag cyklar. Den första cykelturen tänkte jag då. Men det är kallt och så man får ha ordentligt med kläder på sig på morgonen. Tänkte cykla via Snösveden och Husbyvägen och Långsben och så vidare. Men jag kan icke prata i mikrofonen i mobilen när jag måste hålla händerna på cykelstyret. Jobba med varma, långsamma datorer och så som får ha mycket tålamod. Svealands skurar som kan vara kraftiga med oska i norra Dalarna och här i Dalen kan det lokalt förekomma någon skur med oska, i övrigt en del kvällssol. Imorgon får Götaland och Svealand rätt molnigt och delvis skura som lokalt kan bli kraftigare med oska. I Norrland först en del moln men under dagen allt mer soligt. Det var Ekot med Angela Wiesel. Ja, det blir ingen cykel då. Nej, jag får hålla med. Gör något annat. Ja. Ja, ja. Luft i alla fall i däcken. Men det får bli någon annan gång. Ja. Men cykeln står i hallen med luft i fram- och bakdäcket, men det blir dåligt väder så är det inställt. Jag behöver fylla på lite grann på Ica så. Ja, jag ser att tisdagen inleds med sol, men sen blir det regn och... Ja, vänta. 3.00. Ett ögonblick. Nu ska vi se här så att det blir rätt här. 3.00. Vänta. Ja, det blir väl kanske inte någon cykling imorgon. Det ska ju komma regn senare. Det blir tydligen sol i början. Det blir tydligen sol i början, men sen blir det då ett ögonblick här. 3.00. Ja, jag skrev fel, vänta. 3.00 ska det vara. Ta. Jag tror det ska vara fint väder varje dag, men det verkar komma någonting imorgon. Det börjar med sol, men och sen blir det tydligen någon nederbörd. Och onsdagen är det också dåligt. Ja, jag ser att det munar på så. Regn på eftermiddagen, men jag får se om jag tar en cykeltur på tisdagen där kanske. Sväng och så. Så det kommer nederbörd först på eftermiddagen där. I långsidan där. Som du hörde på raden där. Kraftigt klart, och så är det svårt att hinna på branden. Det är vinden som trycker den framåt oftast då. Ihop med det torra klimatet. Nu kommer en bekant röst att tassa förbi oss här i bakgrunden, Hans Nordholm. Han pratade väldigt mycket med skogsbränderna 2018, men nu är det du som står i centrum, Daniel. Vad händer nu härnäst? Ni har, ja, som du sa, kontroll över branden, men jag ser ju här mellan träden det visst. Ja, som det ser ut nu så inleds tisdagen med sol. Nederbörden kommer på eftermiddagen. Onsdagen är mulet och nederbörden kommer lite senare under dagen. Jag tänkte ta en cykeltur imorgon. Det ska nog kunna gå bra faktiskt. För det är först på eftermiddagen som det kommer någon form av nederbörd, och torsdagen är det inställt den här direktradion som är borta. I Hedemora och så, en 5 timmar är jag borta och sitter i 3 timmar och väntar på en buss, och det är så här uppe, och då är jag så trött och så att direkt radion är inställd på torsdag. Men jag kommer tillbaka på fredag som vanligt. Jag kommer sitta i studion här, men i princip kommer jag inte säga någonting direkt. Ja, kortvarigt kanske. Så jag bara, hej! Hej! Ja, jag trodde det skulle vara fint reda varje dag, men tisdag eftermiddag så blir det tydligen nederbörd, och onsdagen inleds mulet, och sen är det lite regn också där. Men man skulle kunna ta sig en cykeltur här på tisdag morgon, eftersom nederbörden kommer först på eftermiddagen där. Om ni hör mig på vandringsturen där, så var jag uppe på 2 höga berg idag, och det var mycket besvärligt. Ja, det var lite berg också ovanför Osbovägen också där, högt med en fin utsikt och så. Med en banan där och spela in i mobilen, och det här är återgett också på flera ställen där, gunnarandersson.blogspot.com och på Twitter och så vidare, så att det sprids vidare. Så så ni kan höra vandringsturen. Donald Trump var på Twitter och någon hade, man hade kommenterat att han hade stapplat ner från sin talarstol där, men han verkar ju pigg. Så troligtvis blir det en cykeltur här under tisdag morgon och så. Men när jag håller i cykelstyret kan jag inte prata i mikrofonen. Jag kan inte hålla i mobilen när jag ska hålla händerna på cykelstyret. Jag har ju fyllt på med luft i fram- och bakdäcket på cykeln här så att den står i hallen. Det är ganska trångt där. Man får ju släpa den ner och upp för trappan också. Som jag har den i lägenheten. Men jag kan inte hålla i mobilen när jag cyklar, för då håller jag bägge händerna på cykelstyret och då får jag ta rast med någon banan och så, om jag ska kunna hålla låda och spela in, om ni förstår vad jag menar. Men det ser bra ut i alla fall på så vis att man kan ta sig ut i alla fall på morgonen imorgon. Det kommer nederbörd först senare. Ja, nu är den här direkt fem igång. Jag löste det problemet faktiskt. Man har legat och sovit också här som vanligt, så att man är lite konstig i huvudet. Och jag tror att det blir dragspel också på Radio Haninge klockan 16-18. Det var inställt förra måndagen på grund av kommunfullmäktige möte där, men jag tror att det blir av denna måndag som vanligt där. Radiohaninge.se och måndagar 16-18. Speldrag, det vill säga dragspelsmusik. Ahmed på Twitter, våldtäkterna har ökat med 40% sedan 2014. Och Samhällsnytt, Polen vägrar ta emot illegala immigranter. Nej, de ska inte in. De ska ut. Out of Europe. Raus. Deutschland i Deutsches, Ausland raus. Det hörde man ju förr och så. Så att en tv-skärm och två dataskärmar och tvn har fel på ljudet, men jag kan se på själva bilden. Och jag löser det problemet med direkt 5-kanalen här. På ettan har vi ett gammalt härligt band sedan 40 år. Electric Banana Band med Lasse Åberg och Claes Möllberg, tror jag. De är lite utklädda där. Och ett popband som backar upp. Ja, det är stråkorkester också. Ja, nu är det fart på gubbarna där. Ja, det är inte klokt. De har hållit på här sedan i 40 år. Det är ju otroligt länge där. Om ni ser det på ettan där. Nej, det måste fånigt. Jag måste byta kanal. Lasse Åberg och Electric Banana Band. Ja, det är väl för barn och så, tror jag. Det är det. Och på C-datorn är ute på Twitter som Dala Gunnar. Följ mig som Dala Gunnar på Twitter. Ja. Ja. Nu byter jag till kanal 10 här. Och där var också poliser, men från USA. I stora militärfordon där. Ja. Hårda bud. Ja, det är uppe i Alaska. Ja. Men tyvärr så är det ganska ryckigt i bilden här, så Det var fel på strömmen så att säga. Streamingen där och jag får byta kanal så jag hoppar och så. Ja. Nej, det är fel på överföringen på något vis där. Det kan vara så ibland på tv. Tekniskt fel kan man säga. Det blir så här ryckigt och så. Och petterssonsblogg.se kommenterar också Jimmy Åkesson som vi kunde höra på Sveriges Radio. P4 Extra tidigare. Spelkontrakt. De har ju separerat men han är tydligen bosatt i Sölvesborg ändå. Han har väl köpt ett eget hus kanske, eller lägenheter. De har ju nämligen lille Nisse som är 7. Lilla Nils. Som de måste ta hand om och de bor inte ihop och så men de har ju sin son tillsammans där. Han misstänker att Åkesson har en tjänstebostad också uppe i Stockholm som riksdagen betalar. Står på lite mindre. Av leder Heja Klacken, Bonnes Flames, Andreas Sonefors nu. Ja, vad sport men den är. Det pillar vi bort. Sen pillade vi bort Twitter. Följ mig på Twitter som Dala Gunnar, ja. Sen kan vi sitta i 15 timmar och rabbla internetadresser. Men jag kan ju nämna Sverigekanalen.com. Sverigekanalen.com. Hick och dalakanalen.webnode.se. Ja, det händer saker i studion som ni vet och eftersom jag sköter allt själv här så måste jag sköta om vissa saker som måste fixas till. Så att nu är jag direkt 5 igång, direkt 5.caster.fm. Jag använder nämligen gratis servrar på listentomaradio.com. Jag tror att de är i England eller USA och myradiostream.com och caster.fm. Jag använder bara gratis server alltså som strömmar och streamar. Ett tips är också dagens tider.chattango.com. Ja, WordPress har vi då. Sverigekanalen.wordpress.com. Facebook / Sverigekanalen. Twitter / Dala Gunnar. Alternativet heter Gabe G-A-B / Dala Gunnar. GunnarAndersson.blogspot.com och Sverigekanalen.blogspot.com. Vi finns på tunein.com. Man söker på Sverigekanalen. Sök på Sverigekanalen på tunein.com. Men det kommer inte att fungera med webbläsaren Chrome. Så står det här år efter år. Och vi har 9 kanaler på liveonlineradio.net. Där får ni välja flaggan Sweden. Bläddra fram till bokstaven S och hitta Sverigekanalens kanaler på liveonlineradio.net. Det är många flaggor och man får välja Sweden på liveonlineradio.net och sen får man gå till bokstaven S och leta efter Sverigekanalens kanaler som jag tror ska fungera också på webbläsaren Chrome. Ja, det är mycket från USA på tv här som vanligt. Det är mycket från USA. Det är som vanligt. Ett ögonblick. Jag är strax tillbaka. Vänta. Kastet då. Ja. Nej, nu är mobilen avstängd här. Så mobil2.radiostream123.com har nu uppehåll i sändningen. Mobil2.radiostream123.com har nu sändningsuppehåll. Mobilen är avstängd. Siffra, och det märker vi också i hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer med 70 år, att man ser alla 70-plussare som sköra, vilket inte stämmer. Men det är en sån syn som jag tycker är lite trist. Mm. Men vad kan det få för konsekvenser då? Ja, dels är det ju den här isoleringen som de befinner sig i, väldigt många av våra 70-plussare. Trots att de kanske är pigga, men också att vi fortsätter att utveckla äldreomsorgen till att bli specialiserad långvård istället för att erbjuda möjligheten till att bo med stöd. Vi skriver också i den här debattartikeln att istället ska vi arbeta för att göra äldreomsorgen mer personcentrerad. Hur ska det gå till och hur skulle det kunna se ut? Ja, svaret på den frågan är ju ganska komplext. Så det finns väl egentligen inget enkelt svar, men kortfattat så skulle jag säga att det innebär att vård- och omsorgspersonalen arbetar tillsammans med den äldre. Och då ta hänsyn till den äldres strävan och kapacitet och inte bara se då funktionsnedsättningar och behov. Och hur man ska börja arbeta utifrån den här personcentrerade etiken kan ju faktiskt vara ganska så svårt. Och äldreomsorgen idag ofta är strukturerad utifrån professionen och utifrån organisationen snarare än de äldre själva. Mycket handlar ju om att personalen behöver förändra sitt beteende så att de faktiskt lyssnar på den äldre och sätter upp mål tillsammans istället för att göra det åt den äldre. Och det här är något som kräver väldigt mycket arbete på alla nivåer inom organisationerna. Så hur ser äldreomsorgen ut i en idealvärld? Och när ni ser våra länkar, när ni ser våra banners, våra badges som är som reklambilder, dela dem vidare, ladda gärna ner dem. Skicka gärna upp dem på era egna hemsidor och bloggar och dela och sprid olika adresser och så vidare som vi har på Twitter. Och så vidare när ni ser våra hyperlänkar och så vidare här. Så, kopiera dem och dela och sprid dem vidare. Och det är kulturföreningen Gjallarhornet i Dalarna som står bakom radiostationen. Nätradiostationen Sverigekanalen med ansvarig utgivare Gunnar Andersson i Långsötan här. Kulturföreningen Gjallarhornet bildades ju då redan på 80-talet i Nacka kommun i Saltsjöbo. Och har ju funnits då sedan, ja jag vet inte exakt vilket år det var nu faktiskt. Om det var 86 eller 87 så bildades ju föreningen från början där. Så att den har funnits länge. Men det var långt innan jag var inte med i den föreningen från början. Och Gjallarhornet hette från början Patriotiska kultur- och musikföreningen. Med en postbox i Saltsjöbo. I Orminge centrum i Nacka kommun är det väl. Det hette alltså Patriotiska kultur- och musikföreningen. Och i närradion i Stockholm hette det Radio PKMF. Och bytte namn 97 till kulturföreningen Gjallarhornet. Men radiosändningen i Stockholms närråd har ju upphört. Beror ju på att jag bor i Långsötan här. Men tillståndet heter Sverigekanalen och ingenting annat. Att namnet på den här stationen är alltså Sverigekanalen och inte någonting annat. Nu när de får väldigt mycket kritik. Petterssons blogg.se. Det är förutom gubben Pettersson flera andra personer som medverkar där tätt. En del bor också utomlands. och postar inlägg väldigt tätt där. Och själv så arbetar jag mycket med att dela länkar och så vidare här. Jag menar sprida information om Sverigekanalen, hemsidor, bloggar, olika adresser, banners, badges, hyperlänkar. Det kan vara på Twitter, Gabe, Facebook och så vidare. Och även då retweet och annat när man ser andra inlägg och så vidare. Och tydligen var det en runkgubbe också här på nudistbad i Malmö enligt nordfront.se. Här har vi Magnus Söderman från Svegot också då. På på Twitter här. Och en demokrati betyder att olika åsikter möts och debatteras då. Inga åsikter förtrycks, utan alla åsikter får komma fram i debatter i radio, tv och i tidningar och media på nätet. Alla åsikter ska komma fram. Därför att de som har extrema åsikter så inser då de normala människorna att det där är helt galet och ingen kommer liksom att bry sig. Därför måste man låta olika åsikter få komma till tals faktiskt. Även de mest tokigaste. För annars har vi ingen yttrandefrihet. Och har vi ingen yttrandefrihet så har vi ingen demokrati. Då är det bara tomma fraser och tomma ord. Att vi har demokrati och yttrandefrihet. Men om man förtrycker åsikter och sånt, stoppar och förbjuder och sånt, då har vi ingen yttrandefrihet. Och har vi ingen yttrandefrihet så har vi ingen demokrati. Då är det bara tomma ord. Om internationell solidaritet och så vidare. Hårda vindar här. Det var därför jag blåste bort. Ja, ibland kan det låta konstigt i studion om vi undrar och så, men det ibland är det små saker som inträffar här och jag måste liksom fixa till det. Och har man legat och sovit och så är det inte så lätt. Jag måste ta en tupplur och så innan jag sätter mig i stolen. Men det är inställt på torsdag så jag återkommer sen på fredag. Åkesson bodde i Sölvesborg, men han är ju skild eller så från Louise där. De har lilla Nils tillsammans. Jag misstänker att Åkesson har ett eget boende då. Och han har väl tjänstebostad uppe i Stockholm också. Han hördes ju här P4 Extra tidigare. Och så har jag rensat bort gammalt och lagt in nytt på nyheter media.chattango.com. Nyheter media.chattango.com. så att jag rensade bort det gamla på nyhetermedia.chatango.com och började om från början där, för det blir så väldigt mycket nu. Annars är det väldigt mycket från USA på tvn här. Det är fel på ljudet på min tv. Det går inte att höra något, men det kan ju som förut också se på den. Det blir ju så med gamla grejer. Och idag har vi måndagen den 15 juni här. Från min HP655D-datorn och referensinspelning. Ja, Sverigekanalens tillstånd har funnits sedan 31 mars 2014 här, så att, det är ganska länge nu. Och det var mycket med det tekniska också i början där, minst sagt. Det var ju väldigt nytt där för mig att försöka fatta hur det fungerar faktiskt. Så det var en helt annan teknik än den gamla. Där man liksom spelade in kassettband och skickade till en studio eller sände via kopparledningar då. Terracom, så kallad programledning då, till kakningstornet då, kostar 7000 per år där. I mono, och så var den sändare på 20 watt, så lite annat faktiskt där. Och det är ju naturligtvis en, det är så att Bard kallar Bianca för hora, står det. Det är någon som heter Ahmed här på Twitter. Han är väl arab och bögen också där. Och han hatar också islam. För att domstolen inte lyckats... Samnytt ser jag på Twitter också. Via kungatungan. Polen vägrar ta emot illegala migranter. Massinvandring leder till sociala, etniska och religiösa konflikter. Då får ni besöka samnytt.se. Tyvärr så har vi en jude där som heter Kent Ekeroth, men bortsett från det så tycker jag att samhällsnytt är ju bra. Oj, oj. Donald Trump ska hålla ett möte här på söndag kväll i Tulsa, Oklahoma. Och 1 miljon människor vill köpa biljetter till mötet med Donald Trump på söndag kväll i Tulsa i Oklahoma. Det är helt otroligt faktiskt. Sanna, det tar vi när vi väl kommer dit. Välkommen att fortsätta hänga med. P4 Dalarna, Sveriges Radio. Ja... Och Twitter är ju stället där man kan tycka till, minst sagt, vanliga privatpersoner och Sveriges Radio, BBC och så vidare. Donald Trump, det är alla möjliga. Och jag är där och så vidare, så att det... Och en Jan Eriksson på Twitter betvivlar verkligen att det skulle vara att den här Skandiamannen då som stämplade ut från kontoret medförde ett skarpladdat vapen i väskan någon minut innan Palme oväntat passerade. Han sköt Palme och gick sedan tillbaka till kontoret. Låter ju helt övertygande, men smidigt är ju att lägga skulden på någon som är död. Och det låter inte vettigt faktiskt. I och för sig så är ingen som vet vem som mördade Palme. Men Man kan ju bara spekulera så att säga vilket är sannolikt eller inte sannolikt. Den här lilla handledsväskan som han Stig Armström bar på, det var en ganska liten väska, va? Och en sån här amerikansk vapen är stort med en lång pipa, så det har inte fått plats i sån här liten väska. Det krävs en mycket stor väska för att kunna få plats med sån här skjutvapen. Den typen av handledsväska som han bar var ganska liten. Det framgick att det fick plats vissa saker där inne, nycklar och så kanske, men här snackar vi om ett stort amerikanskt skarpladdat vapen som det får inte plats helt enkelt i en sån här liten handledsväska. Det måste vara en större typ av väska. Samtyckeslagen, åtal och fällande domar för våldtäkt har ökat markant. Magnus Dahlberg på Twitter. Vi ser filmer titt och tätt. Invandrargäng misshandlar ensamma svenska barn eller ungdomar. Men aldrig tvärtom. Vi ser inte filmer alltså med svenska ungdomar typ, eller ungar och ungdomar då som är svenskar då som misshandlar invandrare eller invandrargäng. Det är alltid tvärtom. Det är alltid de andra som ger sig på vårt folk. Det finns inga undantag alltså. Inte just som jag känner till heller faktiskt. Det stämmer det. Och fortsatt en del moln här. Ja, nu ska vi inte prata skånska här nu. Ja, det är fördomar, men om ni kan få fram en film som ni har sett någonstans där svenska ungdomar angriper invandrare helt enkelt, då skulle jag vilja se den filmen. Det är väldigt, väldigt ovanligt i så fall. Och LBC tar också upp om gatustrider här. Mellan högerextrema som det kallas då och Black Lives Matter. Det blev väldigt oroligt där. I helgen och så. I protester runt the country, alltså England. En film som finns på Twitter och en annan dator. Jag sände in från en annan dator så att vi kan inte spela upp. Men att se sånt med bråk och sånt är inte mycket, vill man inte se. Och Polen vägrar ta emot illegala migranter. Massinvandring leder till sociala, etniska och religiösa konflikter. Helt riktigt. Massinvandring leder till sociala, etniska och religiösa konflikter. Polen vägrar ta emot illegala migranter. Så den bilden ska jag ladda ner här till C-datorn. Svensk match i fjol. Expressen var först att rapportera om det här efter att saken offentliggjorts i ÖFKs podd. Nu säger domarbasen Stefan Johannesson att en intern utredning kommer att dra igång. Strömbergsson har bett om ursäkt till Keita efter matchen. Så byter vi ämne till ishockey och en hjälte som har det svårt att komma tillbaka. Ja, det är helt rätt. Polen vägrar ta emot illegala migranter. Och för den polska regimen då, massinvandring leder till sociala, etniska och religiösa konflikter. Så att Sverige har ju då fört helt fel politik här i en, hur länge då? Palme där, 30-40 år. Helt fel politik har vi fört. Och vi ser konsekvenserna av den här felaktiga invandringspolitiken, får man kanske kalla det för. Länge tillbaka så kom ju arbetskraftsinvandringen så. Greker då, från Jugoslavien och så vidare. De fick bostäder, de lärde sig svenska, de jobbade hårt inom svensk industri. De levde i princip inte på bidragen. Ja, det finns länder som har vettiga ledare, men Sverige är inte ett sånt exempel alls faktiskt. Det tar längre tid än ett tag. Och varken Olof Palme eller Anna Lind var bra politiker alls. De var ju för massinvandringen. De var internationalister. De var globalister. De var för massinvandringen och öppna gränser och EU. De älskade multikulti och rasblandningen. Märkligt nog så dödades både Olof Palme och Anna Lind. Olof Palme var statsminister och dödades 86 på Sveavägen, och Anna Lind knivhöggs i Stockholm 2002 tror jag. Men där är ju skillnaden, att man fick ett tag på mördaren, och han var ju då någon slags psykstörd. Jag vill säga psykstörd han, psykstörd kille som väl var född i Sverige, men psykstörd serbisk kille som hörde röster i huvudet, och jag tror han var född i Sverige, men han fick väl, Anna Linds mördare fick väl psykvård, tror jag. Jag tror inte han fick fängelse, för att han var lite störd. Han såg ju konstigt ut på ögonen. Men det är ju värre då helt enkelt med Olof Palmes mördare. För det vet vi faktiskt inte. Det finns inget, någon, ingen person som har hört av sig eller så och tagit på sig dådet där. Då. Inget vapen och så. Så det är det stora problemet med Olof Palmes mördare. Ännu idag, efter så många år faktiskt. Palmeutredningen är väl nedlagd. har kostat någonstans mellan 600 och enligt Bert Karlsson upp till 750 miljoner kronor. Holmér gjorde stora misstag. Och det sista man försökte med var att det var Stig Enström hette han, va? Stig Enström. Han är död sedan 20 år, så att han kan icke försvara sig faktiskt. Och enligt hans familj och bekanta där som har framträtt i media, delvis där, så var det absolut inte han. Han skulle inte kunna mörda Palme. Han har gjort uttalande där med svordomar och så, den där censur Palme. Men det betyder inte att han har mördat honom helt enkelt där. Alexander Bard. Alexander Bard, skäggebög där, som kallar Bianca Ingrosso för hora på Twitter. Och Bianca Ingrosso uttalar sig här i tidningen Expressen på nätet. Om det känns för henne att bli utsatt och bli kallad för hora. Ja, vi har yttrandefrihet, men det kan ju bli anmält faktiskt som, ja, jag vet inte riktigt, ofred kanske. Förtal kanske. Skulle du vilja se ett när? Utan att behöva vända sig till exempel AN eller till en domstol. Men som sagt, var två ledande socialdemokrater dödades i Stockholm. Olof Palme var statsminister, Anna Lind var utrikesminister. Och vem hade kunnat trott att det skulle kunna ske? Men det skedde i alla fall. Och sen dess var inte Sverige som det skulle vara faktiskt. Efter mordet på Palme och även efter Anna Lind. Och sen är jag säker på att både statsminister Löfven och Sveriges utrikesminister har skydd av säkerhetspolisen dygnet runt. Och felet med Palme var att han själv fick bestämma. Och Palme ringde då helt enkelt på en telefon till Säpo. Vilket han inte gjorde när han och Lisbeth skulle se den där filmen och så. Fredagskvällen där 28 februari 1986. För nästa år. Så att det skedde helt enkelt då, och bägge var socialdemokrater då faktiskt, Olof Palme och Anna Lind. Sen har man ju skärpt också då straffet för att hota politiker till livet där. Den straffskalan har höjts faktiskt. Jag hade spottat att det skulle bli så här hela världen över. Jag ska starta upp en ström också här som det kallas, en streaming där. På Radio Haninge på VLC Media Player på C-dagen. Nu ska jag njuta utav sommaren i Sverige. Och vi hörde Åkesson också här förut på P4 Extra. Han befann sig i Kristianstad och han är bosatt i Sölvesborg, men inte ihop med Louise Eriksson. De har ju separerat, att han har ett eget boende där. Det var ju sonen Nils tillsammans. Och dessutom har ju Åkesson en tjänstebostad också uppe i Stockholm. Som riksdagen står för. De hyr väl lägenheter helt enkelt där, som sen används som tjänstebostäder för riksdagsledamöter. Och det är ofta lite mindre lägenheter. Där. Och idag är måndagen den 15 juni 2020, Sverigekanalens tillstånd, utgivare Gunnar Andersson i Långsuttan, och torsdagens direktradio är inställd. Jag kommer sitta i studion, men själva direktradion kommer inte bli, men jag återkommer sen på fredagen som vanligt. Jag kommer ju, studion kommer att vara bemannad, men den här direktradion kommer att vara inställd på torsdag. Men fredag eftermiddag är jag tillbaka som vanligt vid mikrofon här i studion. Ja, att man kallar en kvinna för hora på Twitter är väl inte så bra faktiskt. Det förekommer ju svordomar och så på Twitter mycket där mot Löfven och så. Man skäller och man är arg förbannad på regeringen, regimen och statsministern och så vidare. Och det förekommer svordomar och så vidare på Twitter här och så. Vilket inte är så bra faktiskt. Det är därför att det nationella besöksförbudet som varit i kraft sedan den 1 april förlängs till och med den 31 augusti. Tuffa åtgärder som behöver ligga fast. Jag tror att det blir ett program här på Radio Haninge klockan 16 med dragspel måndagar 16-18 som heter Speldragen. Följ mig på Twitter som Dala Gunnar. I princip så är jag ju på Twitter dagligen. På Twitter som Dala Gunnar och Facebook i /, Sverigekanalen oregelbundet. Ni är ju stor fortfarande i landet när det kommer till covid-19 och... Ja, jag vet inte varför den här bögen, den fula skäggiga bögen Alexander Bard kallade Bianca Ingrosso för hora. Det var ju tydligen på Twitter. Eftersom jag inte följer den här skäggiga bögen Alexander Bard. Men han kallar alltså Bianca Ingrosso för hora. Och orsaken är oklar. Eftersom det är måndag så kommer det troligtvis bli kväll med Svegot. Som man kan följa på svegot.se. Det är väl en inbäddad spelare från YouTube. Det var tidigare också en måndag här som det var inställt. Där kan man senare ladda ner som en mp3-fil. Men det är alltså webb-tv egentligen från YouTube-kanalen. Kväll med Svegot måndagar klockan 20 kan ni följa via deras YouTube-kanal eller via svegot.se. Redan infört på flera ställen. Annars har vi faktiskt sommar typ man grönt. Mycket blommor och så, men det är väldigt tyvärr kallt här och så på morgonen efter en kall natt. Så det är väldigt kyligt här på morgonen faktiskt. Man ser mycket blommor. Jag såg inga djur i skogen. Det är det ibland, men... Man ser det vita kummin. Man ser gula smörblommor. Någon slags lila blommor. Tistelblommor. Gula smörblommor och kummin och lila blommor av honom. Jag kan inte alla blommor, men det är väldigt vackert. Så det är sommar och fint. Grönt och vackert, men det är kallt faktiskt, tycker jag. På morgonen efter en väldigt kall natt. Det märker man när man har köksfönstret öppet på natten här. Det blir väldigt kyligt i lägenheten här. För att det kryper ner faktiskt ordentligt. De här graderna. Så att det är inte några varma sommarnätter. Följ mig på Twitter, Dala Gunnar. Facebook är snedstreck Sverigekanalen här. Då ska vi se. Här ser man statistik också här. Ja, det är 345 stycken som följer mig på Twitter som Dala Gunnar. Det har ökat. En som är ganska flitig där med att sprida banners och badges och slags reklambilder och så vidare. Det ger resultat. 345 följare. Ja. Jag är ganska så flitig där faktiskt. Ja. Jag ser från USA på 12:an där. Mycket från USA på TV. Och det har det alltid varit faktiskt. Och varför det är så mycket från USA igen på TV, det kan man undra. Och är det inte från USA så är från England istället där. Det blir en säkerhetschef mindre där på kanal 12. Han blir stulit i butiken. Och mobilen är avstängd. Jag tror att det blir dragspel också nu på Radio Haninge. Förra måndagen där kom en mäktiga möte. Ska vi se vad vi har här. Här har vi Radio Haninge. Eller labellgardiner. Datorn fick fullt stöd på den digitala kongressen som pågår. Fram till nu har han varit ordförande i LO-facket Handels. Raffinaderiet Preem i Lysekil bör få tillstånd att bygga ut. Det beskedet kom från Mark- och miljööverdomstolen idag. Domstolen anser att regeringens klimatpolitiska mål inte påverkar när en enskild verksamhet ska prövas. Nu blir det regeringen som avgör frågan om utbyggnaden. Irland är på väg att få en ny regering 4 månader efter valet. 3 partier har nått en överenskommelse om en koalitionsregering med 3 partier och där premiärministerposten ska rotera mellan partierna. Ja, som jag sa. Gubbarna är igång på Radio Haninge. Det hörde vi direkt strömma där. Så det är dragspel nu på radiohaninge.se som de flesta måndagarna 16-18. Vilket jag brukar spela in, men det var inställt förra måndagen, och på ettan en gammal svensk film i svartvitt. Jag känner igen sommarveckan. Ett litet hallå ifrån Laurentius 80+. Och så naturligtvis Lars-Åke Andersson Loa som jag med mixerbord och sånt där, ni vet. Jag känner igen på ettan här SVT. Ja, det finns bara en kanal. Men där är en gammal svensk film i svartvitt. Jag känner igen en Stig Järrel. Jag vet att Stig Järrel var gammal och att han bodde i Spanien tror jag på slutet. Jag tror han dog i början på 90-talet, den här Stig Järrel, och då var han väldigt gammal. Att han blev över 90 faktiskt, är mycket välkänd. Och dessutom har han med mycket också på Sveriges Radio där, P1. Exempelvis på minuten och så. Han förekom i både radio och tv. Och teater och annat. Stig Järrel var mycket bra. Han ser man på ettan här. Gammal svensk film i svartvitt. Studio 1 den eftermiddag var med oss nu 2 timmar framåt. Det var Nåstrand och Helena Gråhl här. I yttrandet till regeringen så bedömer vi sammanfattningsvis att den verksamhet som Preem har sökt till... Och mobilen är avstängd. Och jag spelar in Radio Haninge just nu när det sa till Sverigekanalen direkt. Som är inställt på torsdag. Jag kommer sitta i studion och så, men jag kommer inte orka köra den vanliga direktradion eftersom jag kommer borta i flera timmar där i Hedemora. Så jag får sitta över 3 timmar och vänta på en buss, så att jag kommer vara ganska trött och så, och kommer först hem på eftermiddagen här på torsdag, så att då är inställt med direktradion, men jag kommer ändå vara med i studion här. Men jag kommer att återkomma sen normalt igen på fredag eftermiddag. Jag ser på ettan nu utan ljud. Jag tycker mig känna igen, kan det vara Max von Sydow som vi ser på ettan här? Kanske, men Stig Järrel känner jag mycket väl igen. Det var en väldigt intressant skådespel faktiskt, som jag tror avled i början på 90-talet, över 90 år gammal. Jag minns inte när han var född faktiskt, men han måste ha varit född nästan på, ja, 1800-talet kanske. Kan det ha varit så? Miljoner ton enligt Preem. och ettan visar också ofta gamla svenska filmer. Vill ni höra dragspel så kan ni lyssna på radiohaninge.se de flesta måndagarna 16-18. Jag kan se om jag känner en annan skådespelare också här. Sen har jag inte pillat för text-tv så det får duga. Med blott. En bild men icke någon audiosignal. Jag har hållit låda också ute här på Höga berg och så. I min privata podd Vandringsturen är har recording, inspelning och röstinspelning i mobilen här. Ja, det är mycket att pilla på här. Det är så mycket man ska pilla på överallt. Ja, jag tycker mig se Max von Sydow också där faktiskt. Det är inte det. På ettan här. En gammal svensk film. Om jag får gissa så är filmen från... Ja. Kan det vara... I början på 50-talet eller kan det vara 40-talet? Filmen börjar vara runt en... ja... Filmen är kanske 65 år gammal. Typ. Faktiskt. För Lysekil som kommun utan också för många andra verksamheter och många andra kommuner runt omkring i Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Uddevalla kommuner till exempel. Eftersom väldigt många arbetstillfällen anses ha stått på spel om man inte skulle ha fått den här utbyggnaden. Samtidigt så har ju inte Prim fattat något utbyggnadsbeslut självständigt och vi vet inte ens om finansieringen är klar. Nej. Och vi väntar alltså på att få kontakt med Prims vd Peter Holland som vi ska ha med telefon strax. Men bakgrunden till det här, Jan Andersson, reporter på Ekot. Där blir det nyponsoppa. Och här ser vi en gubbe på ettan som jag kände igen som Torsten Oliverkrona. För mig är han ju mest känd som Melker Melkersson, tror jag. På Saltkråkan. I början på... 60-talet, men han har ju förekommit i många filmer. Han dog ju... Ja, jag tror han dog i början på 2000-talet faktiskt, om jag minns rätt nu. Torsten Oliverkrona. Det där kan man ju söka på. Han var ju då... ja, Melke Melkersson hade ju ingen fru och så, för hon var ju tydligen död, men... Där medverkar han ju faktiskt i... Saltkråkan, eller Vi på Saltkråkan av Astrid Lindgren. Och minsann så fanns ingenting i den svenska skärgården som hette eller heter Saltkråkan. Det finns alltså ingen ö i Stockholms skärgård som har namnet Saltkråkan. Har aldrig funnits, då. Utan det här var någonting som Astrid Lindgren helt enkelt hade hittat på. Holland som är vd för Prim. Men... Så har jag en ljudfil också på 11 timmar. 11 timmar. Talbok då. Vi på Saltkråkan. Den här båten man ser. Då har man täckt över båtens riktiga namn. Och lagt på någon sån här banderoll typ som det står Saltkråkan 2 på. För det var ju så att namnet Saltkråkan hade ju då Astrid Lindgren hittat på faktiskt. I verkligheten så fanns det ingen ö i Stockholms skärgård som hade namnet Saltkråkan. Det fanns ingen båt som gick från Stockholm då, som heter Saltkråkan 2 tror jag, som gick ut ända ut till yttersta skärgården då. Med slutdestinationen Saltkråkan, utan var påhittat helt enkelt av Astrid Lindgren. Då kommer utsläppen vara mycket värre. Vad säger du om den argumentationen? Ja, men vi har ju såklart tittat på Prims argument och även övriga parters argument. Vi har ju varit remissmyndighet i Mark- och miljööverdomstolen. Och vår bedömning, som vi fortfarande står fast vid, det är... Jag ser en gammal svensk film i svartvitt. Kanske från 50-talet där... Ingen tv-apparat till exempel. Det var ju bara radio på den tiden, tror jag. Så att... Men... Man får hitta på något sätt att överleva på den tiden också, faktiskt. Men för vi som är äldre här, vi har ju... varit med, så att säga, innan... Internet kom innan... Datorerna kom innan mobiltelefonerna kom, till exempel, och så. Och vad fick man göra förr? När man inte var på ett arbete med tåg och så. I Stockholm där. Tågväxling och så vidare. Ja, vad gjorde man, så att säga, då? Jag kom igång med närrådelsen i slutet på 80-talet där. Så att då kunde jag spela in program och medverka i radiostudios. Kopplat till Kaknästornet och 20 watt sändare och i mono. Så att då började jag liksom att spela in på kassettband då. Som gick ut i sändning och så från en studio. Och medverka också i radiostudio då. Med andra. I direktsändningar och så. Och så gick ju programmen i repris också där via sån här kassettdäck och sån här timer och så. Så att det var det stora intresset. Eftersom det inte var så mycket att lyssna på direkt på svensk radio. Det var ju Sveriges Radio. Och sen var det Sveriges Radio och sen var det Sveriges Radio, va? Det var Sveriges Radios utlandsprogram, det var P1, det var P2 och så var det program 3. Och sen var det inget mer. Det var inte så mycket direkt och sen kom ju närradion och sen kom de här kommersiella stationerna, så att det blir lite fler stationer i Stockholm och så att lyssna på. Sen kom ju också då mobiltelefonin och sen kom internet. Datorer och sen kom de här smarttelefonerna också, faktiskt. I rätt ordning också. Så handlar det också om att det är EUs samlade utsläpp som en del då tycker kritiker och förespråkare, beroende på vem man... Men man jobbade mycket med tåg, så att när man var ledig så behövde man ju vila mycket. Man tittar ju på tv. Cosby brukar man ju följa förr, faktiskt, där. När bodde minst med kransen. Ja, han fick ju fängelse för våldtäkt och så, men han... jag minns att den där Cosby var rätt kul på något vis. Man skrattade ändå, fast det var svarta där. På något vis så, det gick på söndagarna, tror jag. För Cosby Show. Så man kollade på tv och man kanske läste tidningar och så vidare. Läste böcker och så. Jag hade fullt upp med tåg på mitt jobb och sen kom då det här stora intresset för radio också där. Och sen hade man apparater som man kunde lyssna på. Polis, ambulans, tunnelbana, vaktbolag, taxibolag, radioamatörer och så vidare. Sådana skanner som gick runt på olika frekvenser och så. Så det var mycket radiotrafik för, till skillnad mot nu. Men det här var ju från början våra apparater som man fick vrida och ratta och ställa in olika våglängder och så vidare, frekvenser manuellt. Men senare blir det så här scanner då som man ställer in mellan två frekvensband och sen söker den liksom själv upp. Och sen kan man programmera in de här frekvenserna då till fasta kanaler också. Men jag tror att radiotrafiken har gått ner väldigt kraftigt, faktiskt. Så det är ganska dåligt radioläge också. Så att man hör liksom ingenting, och det är ingenting jag håller på med alls idag, faktiskt. det var ju förr, det var mer analogt och så. I stora städer och så. Man kunde avlyssna, men det är digitalt och busstrafiken går inte att höra och så vidare. Det kunde göra i Säter, Sigge, var man inte här. Kunde höra Green Cargo, tågväxlingen i Borlänge. Kunde höra polisen i Borlänge och i Fagersta. Ska vi säga Borlänge och Fagersta var det. Kunde höra radioamatörer i Falun, Borlänge och Fagersta och Mora också faktiskt där. Eller Leksand kanske var. Kunde höra busstrafiken från Dalatrafik här faktiskt och hela länet. Ja, brandbilar och så vidare. Gick att höra radioamatörer. Men tiden har verkligen förändrats på den fronten. Det är inte som förr. Eller lite högre. Men på morgon var det runt 37,2, 37,4. Och sen på lördagen så då var hon inte kontakt. Då är hon borta liksom. Och vad hände? Vad hände? Om hon förlorar medvetandet på lördagen, varför ringer man inte en ambulans? Varför skickar man inte henne till sjukhus? Varför får hon inte, varför blir hon inte undersökt? Thomas och hans syskon blir chockade av mammans död i corona. Och de försöker förstå vad som hände där i rummet, hennes sista dagar i livet. De har begärt ut mammans sjukjournal. För när Thomas bror till slut fick tag på en sköterska den där dagen mamman inte svarade i telefon, sa sköterskan i förbifarten att en läkare som inte träffat deras mamma på distans hade ordinerat palliativ medicinering. Och hon berättar då att förmodligen så är hon svår att få kontakt med i och med att vi ger henne morfin nu. Och det här morfinet var ju min bror väldigt förbryllad över, för att dels så blir mamma jättedålig av morfin. Hon har fått det tidigare och tål det inte. Hon blir jättedålig av det. Så han sa till sköterskan, men varför ger ni morfin? Varför har ni inte pratat med oss? Och då berättade hon att det är på inrådan av, eller inrådan av läkaren, att man har inlett palliativ vård. Och förutom den här morfinet så ser jag då i journalerna att morfin injiceras tillsammans med en medicin som heter Midazolam. Det jag blir mest arg och upprörd över, det är dels att vi inte får besked varför inleds palliativ vård. Och nummer två är, var hon så pass sjuk och vad var hon sjuk i? Var hennes lungor vätskefyllda? Kunde hon inte andas? Varför skickar man inte henne till ett sjukhus? Varför får hon inte syrgas? I det här fallet så fick mamma aldrig någon chans, känns det som. Thomas säger att han förstår att hans mamma och många andra äldre kanske var för gamla och sköra för intensivvård och respiratorvård. Men han säger ändå att han är upprörd över att de inte ens fick enkel vård som syrgas, propplösande och näringsdropp. Hade de fått det, hade de kanske överlevt corona, säger han. Men på samma gång förstår han att situationen för vårdpersonalen var kaotisk där i april. Jag har varit ute och applåderat klockan 8 på kvällen flera gånger. Jag tycker de är helt fantastiska. Men när coronan kom till korttidsboendet så var många av personalen sjuka. Många personalen var sjuka och de fick ta in extra personal som normalt inte jobbade på det här korttidsboendet. Och de i sin tur var väl också rädda såklart. Vågade kanske inte gå in till de här äldre som låg på sina rum och var smittade. Thomas är med i en Facebookgrupp med personer vars anhöriga dött i corona. Vi är många människor runt om i Sverige som just nu bär på en ångest över hur våra gamla fick dö den här coronavåren. Nästan 5000 personer har avlidit. Och de är inte bara siffror, utan också människor och mammor, säger han. När vi var på begravningen, som var en fantastiskt fin begravning i ett jättefint kapell uppe i Gävle, Eviga Livets kapell. Fantastiskt fin ceremoni. Men det som är så märkligt i det hela, jag åker hem senare till Stockholm på eftermiddagen. Och när jag kommer hem här, när jag kommer hem här då, det första jag tänker när jag kommer hem, jag måste ringa till mamma och berätta att jag var på Bögen Bard kallade Bianca för hora på Twitter. Det var ju trevligt. Berätta det för mamma. För mamma var ju, det här är, jag tror det är Göran Tunström. Att förlora en mamma, det är som att förlora. Det tar man upp på Twitter. Och det är det faktiskt. För det är det. Nu har jag bara tre värdestreck. Så ringer jag upp Carina Gustafsson. Hon är också med i anhöriggruppen på Facebook. Carinas pappa Elving fick också dö ensam på sitt rum med covid-19. Inte heller hennes gamla pappa fick syrgas på sitt äldreboende. En har ångest. En har ångest och man känner av maktlöshet. Och man tänker, vad kunde jag ha gjort? Och först och främst är det ju att min pappa är borta. Det är fruktansvärt. Sen är det ju att jag vet att han kunde ha fått en bättre vård det sista. Och att jag önskar att det hade funnits en personal hos honom de sista dagarna i hans liv som verkligen tittade till honom. Så berättar Carina om en av de sista dagarna i hennes pappas liv. Hon kände på sig att han höll på att bli sämre av coronaviruset och åkte till hans äldreboende. Pappans enskilda rum låg på bottenvåningen med låst balkongdörr. Genom fönsterrutan möttes hon av en hemsk syn. Där inne låg hennes pappa Elving likblek och ensam i sin sjuksäng, lung och kramp. Några dagar senare, jag varken kunde eller fick gå i rummet och fönstret var desperat på honom, berättar hon. Det till slut han fick syn på mig och lilla pappa. Jag älskar dig, vet du pappa. Jag så ringde en omdörren. Snälla, så jag vet att ni går in till pappsrum och öppnar hans omdörr så jag pratar med honom. Vi har inte att stänga med en dörr. Jag körde 50 meter och sen ska jag ställa gallkjus efteråt. Bort. Nu efteråt så fan hoppade jag inte över riktigt bara skolan och gick in till honom. Han var ju popstillstånd, man visste varken ut eller in. Och så just det här med att han inte kunde larma heller. Då, när jag åkte iväg, han kunde inte larma då heller. Vem tittar till honom då? Då ligger han där bara. Tills det kommer något. Carina säger att hon önskar att hon hade kunnat besöka sin pappa de sista dagarna i hans liv. Då hade jag kunnat göra som jag gjorde med mamma när hon var döende. Då hade jag kunnat honom. Vi är innan där under det där fina städet. Och möter upp några eller fast och möter. Ser du dem där? Det gick jättebra samma riktigt. Det hade jag velat. Det blir det. Det kan man göra. Så tillbaka igen till Thomas sin mammas lykta. Vi är just nu som liseten och våldrar kanske hade kunnat överleva och fått en annan. Jag har gråtit varje dag och jag har mamma varje fortfarande idag. Varenda morgon när jag vaknar. Nu måste jag ringa mamma. Ringa och berätta det här. Eller, och då kan inte jag, skulle jag kunna ringa någon. Och, men jag litade ut och tog hand. Var det något vi kör henne? Kanna Gunnarsson. Och ett här reportage i Gävle kommun valt själva för det Thomas berättar om vad som hände hans mamma. Och här är studion avdelningsstyrning Kvåkstyrs. Tack. Du har suttit och lyssnat till ett både sa man då känslan att deras föräldrar över en annan vård. Ja, det har varit väldigt med både värme och sorg i de här och jag tänkte främst att det är en ganska lurig sjukdom som finns. Eller de får den för att hålla sig oavsett på till i de här fallen så är det uppenbart att det har varit en fundamentala de får vård och den som lyckt i sig. Så. Fallet med Tom var mamma läkare som mamma används ordinerat i medicin. Syskonen eller fick vara det beslut då? Kring hur man fattar det här beslutet och överförsättning till en palliativ är ju bland ett bovård för vad som utifrån patienten ska göras utifrån bedömning. Att notera till mera kollegor, att man lokaler alla andra också, att man kommunicerar. Jag tänkte vi skulle titta. Som gör ibland ett S-däck nydygnet. För vissa plus artiklar för 12 vägg. Men det mest vill jag också titta i lördag. Så att jag ser det sen sist. S-däck nyhetsdygnet. Har ni tid att se vidare synpunkter? Och också då på ja, Sverige.nu. Info att sol all post snabel a s ja, måndagen 15 juli 2020 får ett bra men när vi följer oss ser vi att och Den finns annars på mobilt radiostrut 3. Men mobilt, ni kan skriva upp en sändning visat mobilt 123.com. Loggat på Word så kan jag se er. Som jag följer och som ännu mer till e-posten också där, så att det kommer ganska där. Att jag får välja och vad jag väljer. Länkarna vid att ta upp allt och så. Ja, svenska filmer. Nej, de rökte så att det... Och jag vill inte öka i tv, det är äckligt. Kanal 5 här, jag tror att det är man får följa i stora det. Ja, här uppe ser man Visbil ett helt år, så att... Och det har liksom visat sig här. Och ledare. Man vill ingen blir... Problem helt enkelt med. Man... Problem och kan inbördeskrig. Det finns många exempel. Där. Nigel Farage jämförde med talibaner och en av den engelska radiostationen London där det bröts. Det jämfört dem med terrorist togs in. Det är ut också på nyheter media. Kom. Styrning för hälso- och sjukvårdskomik. Att tagens besked från Mark Oland gäller Rims utrett ansökan om att bygga ut raffinaderiet i Lys och vi har Rims vd. Det har vi Oslo, utanför Oslo, välkommen. Ja, besked här i studio 1 också, grått ljus, byggnad om beskedet. Självfallet, Mark och mitt sitt och detta, det har vi fått där att så vi har slutet i, så har varit väldigt i ert. Skriver ut ja även från... Ja, om det är ja, från Prims sida utgänglig att informera och vara upp då, och så att det också kan fatt berätta för. Helt och att projektbyggnaden skulle göra det här raffinaderien i Sverige mest klimatpåverkande och andra sidan det här ett... Ja, klart fortsatt utsläppet i det, men vi tar en detta att säga av detta projektet och detta till och få oss till att producera förnybara fossil diesel. Så alltså en del av projektet, vi ska installera en capture, det ska få to. Så gravste projektet ta oss väg mot vår. Mm. Och i tillägg så är det att svavel i bensin och tjockoljan, för att vara själva delen av projektet, det är ju också ett nytt som framöver IMO, sättan internationalisation, för att få ner över världen. Vår ambition är att oljan och hålla in dioxiden för projekt. När den värderas till miljarder, har ni dem? Ja, det är ju en sering som upp om detta projektet, så det är fas 2 först tillstånd, både till sitt positivt. Och vem ska stå för finansieringen nu få ta av regeringen? Och delvis externa finansiering. Ja, då till exempel. Har vi där investerat om... Ja, Nigel Farage har flera år sedan du show på i. Där han samtalar med sina radiolyssnare. Enligt Jesse här så jämförde han Emmeler Smatter med Taleb och har förlorat sitt med omedelbarken. Han är inte bra. Och som får miljöet ställt. Vi kan också få ett ja, intressant. Annars är det mycket liksom för England och så idiot kan man ju säga. Alltid var mot EU och så mycket bra. Han har ju varit i den eller Griffarag. Det finns andra rådestationer att hålla låda. Detta att vi koldioxiden. Detta är ju skärpt och EUs kvotsystem. På femman känner jag polisen som filmar. En det här är går. Påverk alkohol eller droger. Alltså man tror faktiskt ligger som någon. Kom den polisbil där som jagar en onykter person. Stationsgatan kör rent. Ja, nu är cyklet. Verkligen jag med. Jag har cyklat mycket där. Tiden när man har cykelturer och så. Det är där tvär. Ja, fasan. Just det, så var det där. Där inträffar lyckan. det man och kvinna som avled i den kollision med en bil som framfördes väldigt fort och en hisklig fart för Märsta. Och sen men bytte upp senare av. Så att det här är Märsta jag känner igen också. Kring oss på sommarna och bland annat grär och sånt. Tidigare hade jag jobbat så att jobbade i skift. Lite mer faktiskt. När man inte hade något intressant som är tid. Tvärväg fasan är det där borta i Orenberg. Det här var väl det här 2018 slon. Med någon kvinna. Och avled ju då. Men är det på sjukhus? Det gick ju här. Slifort. Och om jag minns rätt så är det 30 eller 50 om det hela. Och det blev en polisjakt. De var jagade av polis och sen revision helt enkelt. I Märsta. Det är det man ser på. Kollar mycket på kartor. Känner naturligtvis igen det. Cyklingen var ju bara på sommaren. Vi inte har sett utan då att gå omkring här. Ja just det. Var såna här örslängorna där på fasan. Jag vet ska man vara villor i Berga. I norra Märsta. Man kan se att det var fält där. Där ville kommunen bygga. Men efter ett möte med Orenberg ville de inte. Kommunen drogs ut. Eftersom villägarna ville brönområdet i Orenberga där. Som ju ligger ganska nära Norrbacka och så. Odensalavägen och så vidare. Det var väl en del problem också faktiskt för några år sedan i alla fall i Norrbacka. Inte i Orenberga men i Norrbacka var det problem för några år sedan. Med, det var någon form av gäng som hade bråkat och så. Flera gånger då. Det var slagsmål och knivar. Och jag minns inte om det var anlagda bränder eller annat. Bilbränder och så var det. För några år sedan i Norrbacka där då. Konflikter mellan olika kriminella gäng och så. I Märsta, Norrbacka. Det var på femman nyss där. Men den händelsen som var på tvn där, femman, det var ju 2017. Ja. Vi ska titta på Märsta.nu och se om det har hänt någonting i mina gamla hemtrakter. Annars är Märsta ganska liten ort. Och man kommer lätt upp i norr där. Där tar liksom slut med åkrar och så. Mot Odensala till och söderut så tar det ju slut också vid Steningedalens naturreservat sen när man är inne på militära områden. Och däremot är det ganska tätt befolkat. Man har ju förtätat Märsta faktiskt. En hel del faktiskt. Det byggdes ju där i backen på Sleipnergatan och Steninge backe. Steninge allé där. Steningehöjden. Man har förtätat också i själva Märsta vet jag. Och Märsta port. Höghus har byggts ut med Steninge alléväg. Och i Sigtuna stad byggs också det nya projektet. Sigtuna stadsängar ska det heta. Så det byggs mycket, har byggs och byggs fortfarande. Jag glömde ju Steninge slottsby också där. Ja, det är mycket. Steningeslottsby.se. Jag hann ju se en del av de här byggprojekten, men andra har ju tillkommit senare då. På Steninge exempel, det var ju efter. Så att jag lyckas se lite på nätet. Och Steninge är helt färdig. De tog skogen också nedanför och sprängde bort det. Tre höghus var Steninge backe där. Det är tre till så det var sex. Steninge. På kanal 5 här. Man får följa trafiken i stort på kanal 5. Det kan vara sånt. Ja, jag lämnade ju Märsta 2011. Jag hade bott 5 så att det är då ungefär 6 år. Dessförinnan hade jag bott i Alm kommun i Sjö 13. Mycket liten ort 50 invånare på buss 809. De tog sig att jag Uppsala timme, där åkte jag gratis SJ. På järnvägen är bussen som kostade en 4. Hermansbyggsbussarna, men då fick man inte åka stadsbussarna för år. Klimatlagen som vi numera har i Sverige. Att den har spelat en roll, den har vilja som gäller för en enskild. Det är en direktiv för regeringen mot riksdagen. Utanför rätten, boner som vill att stoppa Natum över Preems anlyckan, hoppades att... Och med kommunen är faktiskt väldigt vackert. Uppland höjer mot Norrtälje kommer Upplands Väsbro med bytt namn till Stora kom. Där fanns i Märsta med den lorten. Väsk, nämligen Rackhopp. Där jag bland annat stor butik. Och så brukar jag vägen där med mina här in på militärt om. Stora militär ligger där döder om. Singedalen tur. Kopp, stora på 3500 meter aggressiva. De har genomfört det. 12 juli fick ut vid tillslag. Det var på Märsta och visning var så. Kulturberi Teterna nu över 10G14. Ja. Jag hade inte på Märsta för jag bor. Det gör vi bara någon i bla. Och ta linje med talet. Nu har partierna få in pengar från andra ägare, däribland den danska staten. Utbyggnad av Arlaplats stopp idag från statligt ägda avdrivplatsen. App Kolmare för att botistester för corona öppna innan den kränga ville eller har haft corona. Att inte är en garanti för att man läs på nytt. Det säger... Men det var jag lite grann. Någonting från Märsta där. Märsta punkt var ju då sikten av bygden. Men... Där verkar man garför samt vår sikten är byggden inte lägenhetet. Om man inte är inlogg då får det... ...app för bovagning har kapaciteten inloggade ett låg på 30 000 vilket resulterade kraschade. Klas Rudinska universitetslabbrat säger att man ska att hoppas att väldigt ström av reaktioner den kan få och det ska... ...flikerina på som kallar lör en... Löfven ska åtalas och dömas för landsfrihet. Och Carina censur gris med Stefan Löfven. Hårda ord, minst sagt, mot denna landsfrihet. Förbud på en förlängs till den socialminister Lindgren middagen. Ringer även socialt sig över med enka undantag. Kopp i Märsta, utan det var en konsumbutik. Låg på stationen, Stavsan. Och sen stor koppbutik där. Ligger bort från den här pinnhallen där. Det då... Konsumbutik och ett konstnärsnedtun eventuellt och gifta så ner den här konsumbutiken som har inte Coop. Vi får heter ju Konsum för det, men ja, landsbygden är en kommun jag bor eller så. Ja, med mera ringsmark och åkrar och så. Väskstöld på Coop. De stal en väska på Coop. Döms fängelse. Den är stöld. Typen var av utländska. Den faktiskt med på. Och jag minns att det var på en 3 meter. Minnsamt. Delstaten Georgia är en större än av med och vår USA-korrespondent för en... Så det var ganska så stora ytor faktiskt handlade. Och tungt var det också. Några få gånger handlade jag på Lidl också. Tillbaka länge sedan så inte kopp. Nu kan aggressiva snattare på kopp i Märsta och jag har aldrig hört talas om att det skulle vara någonstans. Jag vet inte om talas om att det har några problem med så. I någonsin genom årens lopp faktiskt det förekommit ut i och Dalarna prejd och betalväggar. Tala för att kunna se samt Dalat. Annalspråkar i och för sig men det är mycket reklam Dalabygden. Och sen är det bara Dalanytt på Henvilla i Sadiodal. SVT därför en. Och vi slippar bero reklam. Ronny Potter 81 Häcklestad och över 100 kan ha fötts i Sverige. Jo. Rekord. 81 Häck och de var tillsammans här. Så storkung. Den där. Sen USA hade samkönat 20. Så tillbaka till planerna har jag valt till att vara nöjd på den digitala kongressen. Så nu har hon varande i LO-facket. År fram till 89. Men i år har sett i Skåne räknat till hela 100 nya ungar. Och det är rekord enligt Räppel. Och förra året också rekord. 96, det här är ju toppsteg upp. Inte att de kommer hamna på långt över. Hittills i år har storkbrott 123 storkungar. Ja, han är tid där och ganska med ritning, men det är helt enkelt tack vare de här storkprojekten i Skåne där. Att, man läser då, försvann ju faktiskt stork främst helt enkelt från Skåne och så i slutet. Det var en symbol för att storkarna har lyckats få fram. Det är storkar som kommer från Polen och lyckas häcka och få fram nya. Också mår bra. Kanna skakt på egen hand. Återskapa dess naturliga miljöfort, menar sånt. Anlägget marker, man behöver biolog. Och vi måste faktiskt också även det verka storken. Pettersson leder i Skåne region. Skogsbrand för Ockelby rapporterar Gävleborg. Nyheter från räddningsarbetat på platsen och två området. Det var 4 häckade brinna i knapp. Nu är alltså branden under kontroll. I kväll och i natt får Östra Götaland och Östra... Ettan ser från Avalien. Där. Bott utanför Sydney. Många kommer att hämta mig där sex. Jag blev kvar i Stockholm. Min mormor som kan berätta. Och där nere finns en syster också. Så Annalisa Nordemar och Michael McNamara är född. Johan sett namn. Leif McNamara. Leif McNamara. Och McNamara. På Twitter, Facebook, Tom och Mac. Och i Baldoder och att Christer sedan han är död som är och han dog just och så. Aspiratorer och sprit och tjej ett år innan. Och han också och då Niklas hamnade på i vad det är föräldralös. Då det både förlorade han sin mamma och sen vi hade samma ma. Den son. Ja, det är från två politiker som vi nu och debatterar vid Maria Gran, Miljöpartiet. Välkommen. Och kontakt med Jan-Olof Johansson också som heter Lysekil. Medan Jan-Olof Johansson, om vi börjar med dig, partiet idag. Uppdateras väl då efter media. .com med T. Där är jag som mest sprit faktiskt. Med en annan dag än det. Är att man borde se. Jag har varit uppe på Höga berg idag. Det var det blev lite. Jag lyckades ta mig upp ett här så ganska. Jag läste en banan och sen hörde ens mikrofoner då. Fin Amungen, byn delvis lort och berg och skogar långt i horisont. Ja, över dem. Och här ser man när det är med regimerna faktiskt. För att i Sverige har vi ju sagt att det är så bra med massinvandringen och det här. Tvärtom om det svenskt inte. Nej. Men det finns mycket, mycket bra ledare. Ungern har det som värld om Ungern ska få gifta hand. Österrike och så med nationellt sikte om utlänningar i första hand. Vet inte. Ja, eller vad jag igen. De som är för utsläpper det här som en miljöfar. Ja, väldigt viktigt. Jag måste få hållning. Det här som planerar för att kunna göra och producera då. Inte få en till där man gjorde och sätter öppna. Ja, jag kommer från Australien. Det är väl svalare så faktiskt där. Där period. Och kort vinter, en lång sommar. När vi har sommar, när vi har höst, så har vi när vi har sommar. Så det är tvärtom. Sickard Söderin, Lysersky, Esarol. Maria Granberg, gruppledare Miljöpartiet, har vi som kommunalråd. Det är en person som sa här också. Det handlar om många kommunen har råd att säga. Alla är viktiga. Och här som vi har arbetstillfällen, det är det förnybara. Det här är en fossilsning som Prim lägger och ställning och hur det går. Inget bindande skriver och det är heller för framtidens jobb på jobb i sektorn. Och det är helt enkelt det. Jobben är viktiga i den här, så är nog jag när vi är på lång sikt i de nationella fossilfritt Sverige. Så det var uppe i Tobetten här. På de här höga berg hålla låda och prata i min sömn. Sen börjar jag också spara min röv. Men jag tar ledigt och får det här. Återkommer jag. Frågan handlar om egentligen. Det är smärkt att aktiva jobben, gröna jobb, det är viktigt att det här är... Kallt på nätterna det. Så märker man i köket vid det. Nigel Farage har ju haft en populär radio i London, men med radiolyssnare så får ringa in och så, men nu är det slut med det. Han jämförde Black Lives Matter med talibaner faktiskt. Med terrorister alltså, och det är han det handlar om, eller ni försöker nå till regeringen att fan den. Det var trevligt att lyssna på ibland och samtal med människor från London, den är Nigel. Partiet är för några fossilfritt och det är där vi står. Jag ser någon form av satsen, men jag blir alltså ju att en politisk bedömning att man ska hända energisyn på lång sikt. I kortsiktigheten där så och slutar, vi har ju hört i staden Lysekil om hur stadvågan kommer ni om att tillsammans att den här sen kring tar slut, vad tror du? Ja, det är ju ändå att det är ett bra samtalsklimat och väldigt öppet man tycker och så att man är för eller emot under de här nivåerna som har faktiskt varit ganska trevligt vilken synpunkt man har i en dialogläge i politiken och bland andra personer så. Färgen hade ökat, men det var det inte. Besök oss på Sverigekanalen.com Dalakanalen webb nord.s Lyssna i spellistan här. Tänkte vi skulle tjuvlyssna på Radio Haninge. Hör hur det låter just nu där. Jag tror att gubbarna kör dragspel. Ja, där fick vi höra Jänta från Fjälldrömmen. Det var väldigt drömskt i början i alla fall. Det var knappt jag hörde vad, knappt jag hörde vad jag var. Men nu ska Bruno få presentera Margareta Kjellberg igen, eller hur? Jag säger det är dags för Maggan igen. Det är dags för Maggan igen. Och det, är det månen i Cylind igen också? Ja, förmodligen är det det. Ja. Det skulle jag tro, för det är ju ungefär samma tid samma som det är inspelat. Ja, det är det säkert. Vad sa vi förut? 35 sa du? Ja, 1935. Ja. Så är det säkert. För det här kommer ju från en samling som heter Så började det. För det handlar ju om massor av kända artister, hur de började lansera, vilka låtar. Så det här måste alltså vara en av Margareta Kjellbergs första inspelningar. Ja, det måste ju vara samma där, 35. Ja. På vårt eget lilla vis. Precis. Med Margareta Kjellberg och Nisse Lind på dragspel. Ja, och Banjo-Lasse på gitarr. Banjo-Lasse. Ja. Och på förra, vi hade ju en låt tidigare i programmet med Margareta Kjellberg också. Det var också Nisse Lind Bandylassen. Ja, så här låter det på hennes eget lilla vis. Ja, på hennes eget lilla vis. Jag friade och du sa nej, bevärs, för jag var dryg och jag var blyg. Men nu ska du ju ändå bli min lilla fru. Och vi ska vara kuttrar sju, min skatt som hund och katt. Nu går jag med dig till prästen, förlysning prästen. Sen gifter vi oss, du min egen lilla gris. Och vi ska pussas och kivas, och vi ska smekas och rivas tillsammans och på vårt eget lilla vis. En stuga när du blir min fruga. Och sedan kan hända vi får ett par små. Och de ska retas och kivas, och de ska klötas och rivas. Men vi ska vara snälla då och blott det får. På vårt eget lilla vis. Ja, och här hade hon ju sällskap utav Gustav Hjalmar Lundqvist som hon sjöng duett med. Och jag är inte alldeles, om jag inte alldeles fel, så tror jag att det är hennes maka nämligen som var med på den här inspelningen. Ja, ja. Jag får mig att det stod på dörren när jag hälsade på henne på Vallalavägen där hon bodde på den tiden. Jaha. Så var det. Jaha, där ser man. Nu har vi kommit till dagens egobrun. En rolig madame i alla fall. En rolig madame, fantastiskt trevlig. Margareta Kjellberg. Jag har sett att tillbringat ganska många styrelsemöten tillsammans med henne. Och, första så träffades vi när vi gick på mötet. Och sen så serverade vi kaffe. Och sen berättade Margareta Västgöta historier. Och sen fick vi lite tid över, så gjorde vi lite beslut och sånt där. Så gick det till. Ja, hon var med i det här tv-programmet också. Har du hört den förut? Ja, precis. Eller ja, har ni hört den förut? Ja, hon var för en rackare på att berätta historier. Ja, hon berättade en historia. Jag kan ju inte på det målet, men den gick ut på alla fall att det var i skolan som fröken berättade för alla barnen om Jesus. Och alla Jesusbarnet och Josef och Maria, och så hade hon en plansch att visa upp där och berätta att de var så fattiga så det fanns ingenstans att sova utan fick sova i en krubba. Var på lilla Kalle på sista barnen reses upp sig. Ja ja, men rå fotografera sig, det hade de. Ja. Ja. Så kan det vara. Ja, de kunde barnen. relaxingjazz.com. Hello, this is the BBC News. Labour's urged Boris Johnson to take action now on racial inequality in the UK rather than carry out another review. It's after the PM announced that he's setting up a new commission on the issue, saying he couldn't ignore the strength of people's feelings after the recent anti-racism protests here, sparked by the death of George Floyd in the US. The Conservative peer, Lady MacGregor Smith, carried out a review for the government on race in the workplace, which was published in 2017. There have been so many reports and so many recommendations, and until we actually take action, we won't move forward. And I think it's fantastic that we have a new race commission, but they will come up with the same recommendations that so many other reviews have come up with. And again, we need a time to implement them. A man's been given a 2-week jail sentence for urinating next to a memorial for a policeman during protests in central London on Saturday. Westminster Magistrates Court heard that Andrew Banks, who's 28 and from Stansted in Essex, got in touch with the police about what he'd done after being confronted by his father. People in England have been able to experience what shopping on the high street for items such as clothes and books will be like for the foreseeable future. That's because it's the first day that non-essential stores have been allowed to open since the coronavirus lockdown was brought in almost 3 months ago. Staff and shoppers have to follow strict safety conditions. Some places have seen long queues. The family of a 2-year-old boy who was shot in the head have said he only survived because the bullet missed an artery by a millimetre. The young child and his mother were part of a group of four who were injured in a shooting in Harlesden in northwest London at the beginning of this month. His relatives have appealed for anyone with information about the incident to come forward. The United States has called for the immediate release of a former U.S. Marine who's been jailed for 16 years in Russia for spying. The Secretary of State, Mike Pompeo, said he was outraged by Paul Whelan's conviction at what he called a secret trial with secret evidence. And that's the latest. A victory at the Supreme Court for LGBT rights advocates. I'm Dave Anthony, Fox News. A ruling this morning that had two justices considered more conservative joining the four seen as left-leaning. Fox's John Decker live in Washington. The Supreme Court ruling in a 6-3 vote that a landmark civil rights law that protects gay, lesbian, and transgender people from discrimination in employment. The majority finding that a key provision of the Civil Rights Act of 1964, known as Title VII, that bars discrimination because of race, color, national origin, and religion, also protects gay and transgender people. Justice Samuel Alito, in a dissent joined by Justices Thomas and Kavanaugh, writing, "There is only one word for what the court has done today, legislation. The ruling marks the biggest moment for LGBT rights in the U.S. since the Supreme Court legalized same-sex marriage nationwide in 2015. Dave? John, earlier the court declined to take up a bunch of new cases, including whether police have immunity from lawsuits over the use of excessive force. This is the district attorney in Atlanta is considering charges against police over what happened on Friday. I think you've had too much to drink to be driving. So put your hands behind your back for me. That's when Rayshard Brooks resisted arrest, took an officer's taser, then ran and was shot and killed. His widow wants a murder charge. That officer was fired. Another is on leave. A dozen states are lifting more corona restrictions today, though the number of new virus cases has been rising in nearly two dozen states, leading to renewed worry on Wall Street. The Dow is down nearly 400 points. White House Economic Council Director Larry Kudlow just told Fox, "I understand the growing concerns, and we're going to have these concerns for a while, but I've been in touch with our health experts, actually each of the last 4 or 5 days, including this morning. These are relatively small bumps." President Trump tweeted to far-left fake news is trying to shame him for his big upcoming rally in Tulsa, Oklahoma, Saturday. America's listening to... The last few months have taught us what's important in life. It's also... Klockan 6 på kvällen. Beredskapslagen hävs, det meddelade statsminister Sanna Marin på regeringens presskonferens i eftermiddags. Det här betyder ändå inte att smittofaran är förbi. Det är fortfarande viktigt att hålla avstånd och vara noga med hygienen, påpekade Marin. Justitieminister Anna-Maja Henriksson tackade finländarna för att rekommendationerna har följts så bra. Idag är, kan man säga, en glädjens dag. Det är ganska exakt 3 månader sedan vi utlyste undantagsförhållanden i vårt land. Och nu har vi kunnat med regeringen konstatera på basen av den utredning som vi har fått av våra hälsovårdsmyndigheter att kriterierna för att fortsätta upprätthålla beredskapslagen och undantagsförhållandena inte mera fylls. Och det betyder det att vi kommer att övergå till att använda oss av den normala lagstiftningen och beredskapslagen ska vi förhoppningsvis inte behöva ta i bruk på nytt. Men allt kommer att vara beroende av hur epidemiläget utvecklas och regeringen vill också i det här skedet tacka finländarna för att man har varit så noga med att följa rekommendationerna att vi nu är i det här läget att vi kan ta det här viktiga beslutet. Det sa alltså justitieminister SFPs Anna-Maja Henriksson på presskonferensen tidigare idag. Beredskapslagarna slutar gälla vid midnatt. Utrikes, Storbritannien och EU lovar blåsa nytt liv i förhandlingarna om en ny relation mellan unionen och öriket. Uttalandena kom idag efter en videokonferens mellan premiärminister Boris Johnson och EU-toppar, däribland kommissionspresidenten Ursula von der Leyen. Bägge parter uttryckte sin vilja att som planerat intensifiera förhandlingarna nu under sommarmånaderna. Tidspressen att nå ett förhandlingsresultat blev konkret i fredags då Storbritannien officiellt meddelade att de inte vill förlänga Brexits övergångsperiod. Det betyder att britterna och EU måste komma överens om nya gemensamma regler före den sista december i år. Irlands politiker har enats om en ny regeringskoalition 4 månader efter landets parlamentsval. Parlamentsvalet ritade om den politiska kartan i Irland då vänsternationalistpartiet Sinn Féin fick flest röster. Men Sinn Féin lyckades inte samla tillräckligt med mandat för att bilda regering. Istället har de forna rivalerna och maktpartierna Fine Gael och Fianna Fáil tillsammans med de gröna nu enats om att samregera. Mittpartierna Fine Gael och Fianna Fáil har aldrig tidigare suttit i samma regering. Regeringsavtalet måste fortfarande godkännas av partiernas medlemmar. Och mer nyheter blir det 7 med mig, Erik Ståhl. Her er NRK Dagsnytt klokka 17. Helsedirektoratet mener unge voksne må skjerpe seg for å hindre spredning av koronaviruset. Flere steder i landet ble det meldt om mye festing og bråk i helgen. Finværet og varme temperaturer gjør folk mer sosiale, og særlig folk i 20-årene er glad i å møtes for å drikke alkohol. Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener det kan føre til mer smitte. Vi har også registrert at det har vært mye festing og mye ansamling av mennesker også. Og vi er jo særlig bekymret for unge voksne som ser ut til å ikke bry seg så mye om smittevernregler nå. Glemme det til dels, både når man er ute i det offentlige rom og ikke minst i forbindelse med fester. Deler av en vegg ble blåst ut i en kraftig eksplosjon i et bygg på Andøya i Kristiansand i dag. 2 personer er sendt til legevakt og 1 til sykehus etter ulykken. Eksplosjonen skal ha skjedd i et teknisk rom og bygget er evakuert. Årsaken til eksplosjonen er foreløpig ukjent. Kultur- og likestillingsminister Abid Raja kaller Idrettsforbundet inn til møte for å snakke om rasisme i idretten. I dag møtte han idrettsutøvere som har fått kjenne rasisme på kroppen, og vil ta med deres innspill til møtet som skal være på torsdag. Det skal komme noe helt konkret noe ut av dette. Jeg har en plan for hva jeg skal komme med ytterligere på torsdag, og så tenker jeg at idretten nå skal få noen dager til å tenke over hvordan de skal møte oss på de kravene, hvordan de skal fortelle oss hvorfor de ikke har jobbet systematisk mot dette. De må også kunne klare å gi oss en situasjonsbeskrivelse av hva tilstanden er, og de må også kunne legge frem en plan for hvordan de har tenkt å jobbe systematisk mot rasisme og diskriminering, også idretten. Og i Dagsnytt 18 fredag innrømmet seniorrådgiver i NIF, Håvard B. Øvregård, at idretten ikke har prioritert kampen mot rasisme. USAs høyesterett slår fast at en sentral borgerrettighetslov også beskytter homofile, lesbiske og transpersoner mot diskriminering på arbeidsmarkedet. Dagens kjennelse fra den konservative domstolen omtales som en enorm seier for rettighetene til denne gruppen mennesker. Aksjemarkedet på Wall Street åpnet i dag med betydelig nedgang etter økt frykt rundt økonomiens gjenreisning under pandemien. Få minutter inn i handelen hadde Dow Jones krympet 2,7% og S&P 500 var ned 2,2%. Solsling skaper forsinkelser i togtrafikken over hele landet i ettermiddag. Blant de berørte strekningene er linjene fra Oslo til Stockholm, Stavanger, Bergen og Trondheim. Bane Nor opplyser på sitt nettsted at de har mannskap ute som kontrollerer situasjonen. NRK Dagsnytt, Hilde Liengen. From ABC News. Sherry Preston. The Supreme Court ruling it is illegal for employers to fire employees just because they are gay or transgender. ABC's Terry Moran. LGBT Americans are protected by the anti-discrimination laws of this country at their workplaces. They cannot be fired or otherwise discriminated against at work simply because they are lesbian, gay, bisexual, or transgender. This is a major civil rights opinion in the Supreme Court. The decision was 6-3, and the opinion was written by Neil Gorsuch. Justices Alito, Kavanaugh, and Thomas were the dissenters. This is the court's first on LGBT rights since Anthony Kennedy's retirement. He was a voice for gay rights and the author of the landmark 2015 ruling that made same-sex marriage legal. President Trump getting some local pushback on his planned re-election rally this weekend in Tulsa. Even the head of the local Republican Party was caught off guard when President Trump announced, "We'll be in Tulsa, Oklahoma. Beautiful new venue." Originally planned for Friday, June 19th, the event was rescheduled to Saturday, the 20th. And while the Trump campaign is requiring attendees to sign a waiver promising not to hold the campaign responsible if they catch COVID-19, the editorial board of the conservative Tulsa World newspaper is urging the president to put the event on hold until the virus is under control. Jim Ryan, ABC News. President Trump tweeting that the fake news is trying to COVID shame him out of holding his rallies. COVID cases are on the rise in 22 states and Puerto Rico. The police officers union in Atlanta protesting the firing of a police officer who shot a black man in the back over the weekend, killing him and sparking more protests. The union says that the officer who was fired was not shown due process, and already a number of other police officers have been charged in another incident that happened at the protest 2 weeks ago when two protesters were violently pulled from their car. This is ABC News. Mange virksomheder frygter, når de nu igen skal stå på egne ben. Siden coronakrisen har politikerne holdt hånden under dem med forskellige hjælpepakker. Men de ophører nu. Kompensationen for husleje stopper 8. juli, og hjælpepakken for lønkompensation stopper sidst i august. Og det hjælper langt fra alle virksomheder, at vi samtidig får 60 milliarder i indefrosne feriepenge udbetalt til en ekstra ferieoplevelse og til at lægge en ekstra kugle i isvaffen hen over sommeren, fortæller Jakob Munk. Lars Andresen er direktør i tøjvirksomheden Second Female i København, og her risikerer man at komme i problemer, når hjælpepakkerne bliver udfaset. Det er jo super ærgerligt. 80% af Second Females omsætning er eksport til især Nordeuropa. Og mens efterårskollektionen blev solgt før corona, ser det skidt ud med ordre til vinterkollektionen i slutningen af året, siger Lars Andresen. Hvor vi kan se, at vi kommer i hvert fald til at ramme en halvering af den omsætning, vi er vant til. Det er der, vi egentlig har brug for nogle hjælpepakker. Et flertal af Folketingets partier har ellers også oprettet en fond på 10 milliarder kroner, som skal hjælpe eksportvirksomhederne. Men den fond kan Lars Andresen ikke bruge til noget, fordi den er forbeholdt virksomheder med en omsætning på mere end 500 millioner kroner. Og så stor er Lars Andresens virksomhed ikke. Han peger i stedet på andre løsninger. Tolden kunne nedsættes i forhold til, at vi importerer varer og betaler meget told. Det kunne være tilskud til debitortab, for det kommer vi til at opleve. Og det kunne være tilskud i forhold til store lagernedskrivninger på varer, der ikke er blevet solgt. I organisationen Dansk Industri siger direktør Kent Damsgaard, at man gerne havde set, at ordningen med kompensation for faste udgifter var fortsat længere endnu. Der er en del af aftalen, vi er en lille smule ked af. Ordningen for faste omkostninger, den står til udløb allerede 8. juli. Det havde vi gerne set forlænget ind til udgangen af august. Det giver en usikkerhed for rigtig mange virksomheder, ikke mindst vores eksportvirksomheder, som er blevet ramt senere i forløbet, og nu ser frem mod en meget, meget usikker tid. Siger altså Dansk Industris direktør Kent Damsgaard. Siden et minut over midnat har tyskere, nordmænd og islændinge kunnet komme ind over grænsen, og særligt tyskerne har gennem dagen presset grænseovergangene i det sønderjyske for at komme i sommerhus. Det siger politiinspektør Brian Fussing fra Udlændingekontrolafdeling Vest ved Syd- og Sønderjyllands Politi. Der har faktisk været ret godt tryk på med trafikken her, og siden til morges der har vi været nødt til at gennemføre stikprøvevis kontrol her i Kruså, og i Frøslev og i Padborg, da den åbnede klokken 7. Og det har vi, fordi vi har vurderet, at det har været nødvendigt at hensyn til at få afviklet trafikken på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde. Og reporter Gerda Ejlich, du er ved en resteplads lidt efter grænseovergangen ved Frøslev. Og nu hører vi fra politiet, at der har været lidt pres på. Hvordan er dagen ellers gået ved grænsen? Umiddelbart i god ro og mag, og folk er kommet over, de der er ventet længst. Thank you for joining us. From our studio in Tokyo, this is NHK Newsline. We begin with the latest from Europe, where some European Union member nations are lifting cross-border travel restrictions within the bloc from Monday. The travel ban has been put in place since March, when the coronavirus pandemic hit the region. The European Commission wants members to ease restrictions ahead of the summer holiday period. That would give a much-needed boost to tourism that's been devastated by the pandemic. In the EU, tourism is the major industry, making up about 10% of its GDP. Some countries will allow travelers to move within the bloc starting this week. Yet some nations are taking a more cautious approach. Greece will still require PCR testing for travelers from Italy and Spain. That's because these countries were hotbeds of coronavirus infections in Europe. Italy was ahead of others in the reopening of its borders to other EU members on June 3rd. But travelers have not returned, partly due to the limited number of flights. The EU also recommends gradually reopening borders to non-member nations starting July 1st. This will be based on the epidemiological situation of each country and whether nations have allowed cross-border travel. France is one of those countries opening up, allowing arrivals from almost all EU members starting on Monday. President Emmanuel Macron is also easing additional lockdown measures while vowing to focus on rebuilding the French economy. The new phase will allow us to accelerate the economic recovery, and we need it. I'm relying on you, because we need to fully start up our economy again, all the while protecting the most vulnerable. Macron added that infections have been mostly contained in the country, but the fight is not over. The president stressed that France needs to build a new, stronger, and more sustainable economy. Monday will also mark the first time restaurants and cafes can fully reopen as the country emerges from lockdown. Turning to China, where more than 50 coronavirus cases have been linked to a major food market in Beijing. Officials are now warning the capital is facing an emergency. Authorities say that all the infected people visited or worked at the market, which supplies fresh produce and seafood. The market has now been shut down on fears it could be a new hotspot. Officials plan to disinfect the market and investigate the roots of the infection. Det är måndag den 15 juni och dagens nyheter från Omni handlar om att Stefan Löfven inte tycker att coronadödsfallen på äldreboendena kan skyllas på den svenska strategin. Iran ser återigen stigande dödstal och nu hotar presidenten med hårdare restriktioner. Och polisen tillbakavisar uppgifter om att dubbelmordet i Linköping skulle ha att göra med främlingsfientlighet. Du lyssnar på Omnipod, i studion Henrik Svensson. Statsminister Stefan Löfven tycker inte att den svenska coronastrategin har varit ett misslyckande och han anser inte heller att strategin är orsaken till de många dödsfallen på landets äldreboenden, det säger han i SVT:s Agenda. Det som är som jag tycker är ett stort problem, det är naturligtvis att vi har så många som har dött på våra äldreboenden. Det har inte med strategin att göra, utan det har att göra med en effekt, vi har brister i samhället som vi nu rättar till. Löfven säger också att det är för tidigt att dra slutsatser om den svenska strategin eftersom pandemin ännu inte är över. Och Centerpartiets vikarierande partiledare Anders W. Jonsson reagerar på Löfvens uttalande om den svenska coronastrategin. Och i ett inlägg på Facebook skriver han att han blir beklämd över statsministerns intervju. C-ledaren skriver att man under de senaste månaderna har sett att många länder har kunnat trycka tillbaks coronasmittan. Och han tycker att Sverige borde testa fler, återuppta den aktiva smittspårningen och bryta fler smittkedjor. Frankrikes president Emmanuel Macron meddelar att landet har vunnit en första seger mot coronaviruset även om kampen ännu inte är över. Det sa han i ett tal till nationen igår och han påpekade då också att man nu kommer att lätta på flera restriktioner. Dès demain, il sera à nouveau possible de se déplacer entre les pays européens. Imorgon kommer det vara möjligt att resa mellan europeiska länder och den 1 juli så kommer vi kunna resa till länder utanför EU där man har epidemin under kontroll, sa Macron. Han sa också att han bedömer att den franska ekonomin kommer att krympa med 11% under 2020, men han lovade enligt nyhetsbyrån Reuters att statens ökade utgifter inte kommer att drabba hushållen via höjda skatter. I Iran har det för första gången på 2 månader registrerats fler än 100 coronadödsfall under ett dygn, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Den dystra siffran rapporterades igår och myndigheterna i landet vädjar nu till befolkningen att följa de direktiv om hygien och avstånd som finns för att undvika att smittan sprids ytterligare. I lördags hotade president Hassan Rouhani med att återgå till de tidigare hårda restriktionerna om utvecklingen inte vänder. Totalt drygt 8800 personer har dött i Iran hittills. Jaha. Regeringen vill ge Folkhälsomyndigheten grönt ljus att låna upp till 2 miljarder kronor för att kunna buda hem coronavaccin från de stora läkemedelsjättarna. Det säger socialminister Lena Hallengren till SVT Nyheter. Hallengren menar att när det finns ett vaccin tillgängligt så ska det finnas möjligheter för Folkhälsomyndigheten att kunna göra en upphandling. Exempelvis kan myndigheten behöva skriva förköpskontrakt för att kunna säkra tillgången. Enligt nyhetsbyrån TT så låg den så kallade låneramen för beredskapsinvesteringar tidigare på 350 miljoner kronor. Nu några korta ekonominyheter. Sveriges ekonomi kommer att tyngas av pandemin i minst ett år till, även om botten ser ut att ha nått i månadsskiftet april-maj. Det säger KI-chefen Urban Hansson Brusewitz till Dagens Nyheter inför den kommande konjunkturrapporten. Han menar att det behövs ett vaccin för att få igång företagens investeringar, men myndigheten räknar inte med att ett sånt finns på marknaden för nästa höst. Idag kommer H&M publicera sina försäljningssiffror för andra kvartalet och rapporten kan bli det värsta man någonsin har sett. Det tror i alla fall Quesada-förvaltaren Georg Norberg. Analytiker och förvaltare på Aktieansvar och Handelsbanken tror på en nedgång på runt 50%. Frankrikes president Emmanuel Macron vill att Europa drar lärdom av coronapandemin och blir mindre beroende av USA och Kina. Han menar att krisen har synliggjort Frankrikes beroende av leverantörskedjor från USA och Kina och att det är en situation som man behöver göra något åt. En man i 65-årsåldern i Stockholm har erkänt att han våldtagit flera barn, det enligt uppgifter till Aftonbladet. Polisen ska ha hittat en större mängd barnporr i mannens hus i samband med att de gjorde en husrannsakan. Och det ska även ha funnits kameror riggade vid mannens säng. Enligt Sveriges Radio så är mannen anhållen på sannolika skäl misstänkt för grov våldtäkt mot barn och för grovt barnpornografibrott. Polisen har inte velat bekräfta uppgifterna. Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt tycker att regeringen och samarbetspartierna borde satsa pengar på tåg istället för en extra miljard som man utlovat till flyget, rapporterar Sveriges Radio. Sjöstedt säger till Ekot att det som är mest onödigt i dagsläget är att det finns flygplatser i städer där det går i stort sett lika fort att åka tåg till Stockholm. Jag ser ingen anledning att vi ska stödja inrikesflyg till exempel till Jönköping eller Växjö eller Sundsvall. Det är bara massa pengar som går åt till att förstöra klimatet. Istället tycker jag att vi ska säga till SJ att man ska förbättra tågtrafiken till den typen av orter. Av regeringens miljardsatsning på flyget ska 100 miljoner kronor gå till de regionala flygplatserna och resten av pengarna ska gå till Luftfartsverket. Polisen tillbakavisar uppgifterna om att motivet bakom dubbelmordet i Linköping 2004 skulle ha varit främlingsfientligt, rapporterar Aftonbladet. Kriminalinspektör Henry Jansén säger att det inte finns något som tyder på det. Expressen har tidigare rapporterat att den misstänkte mördaren Daniel Nyqvist ska ha haft ett främlingsfientligt motiv och varit avundsjuk på det 8-åriga offret Mohammed Amouris familj. Polisen vill inte kommentera motivet ytterligare men säger att den misstänkte har gett en förklaring. Och sist i Omnipod sport och det ska handla om fotboll. Igår var det till slut dags för... Listen to Resolution Radio. resolutionrdo.gov. Welcome to American Dissident Voices. I'm Kevin Alfred Strom. Blast open the cover-up. This week's program will help you do just that. Today's subject is going to be longer than usual. I am going to present two programs, this week and next, William Pierce's hard-hitting essay on the USS Liberty, some facts that have come to light since then, and also information on what you can do to raise consciousness about this Jewish attack on America in your community. Visit natall.com/liberty. That's very easy to remember. That's NATALL, short for National Alliance, .com/liberty. And get this important essay as a PDF file that we want you to print by the hundreds or thousands as a flyer and distribute them in your community. American Dissident Voices. Today we begin the National Alliance's USS Liberty Truth Campaign. Our purpose is to spread by every means available to us, radio, the internet, letters to the media and public officials, and printed flyers distributed all over our nation, the truth about this atrocity. Today, we begin with the basic facts of the case, as presented on this program just before the 30th anniversary of the attack, as written and delivered by National Alliance founder Dr. William Pierce. There is no better or more honest summary of the facts. In the text version of this broadcast, I have updated the text, where necessary, to account for the passage of time. On next week's program, we'll give further details on this pivotal event of betrayal and murder, some of which have come to light only gradually or in recent years. And now, sit back, relax, and listen to the moving voice of one of the greatest speakers our race has produced since the dawn of audio recording, Dr. William Pierce, as he tells us the true and horrifying story of betrayal and murder, the story of what happened to the USS Liberty. June 8, 1967 is a day which will live in infamy. On this day, an American Navy vessel, the USS Liberty, was deliberately attacked in international waters by the armed forces of Israel in a treacherous attempt to sink the ship and kill everyone aboard it. The Liberty was an electronic intelligence gathering vessel, and it had been sent to the Eastern Mediterranean to monitor radio communications. Israel had launched its latest land-grabbing war against its neighbors just 4 days earlier, and the U.S. government was curious as to what its Jewish ally was up to. The Jews, on the other hand, were quite determined that the United States not learn what they were doing. The Jewish plan was to grab as much Arab land as possible before the United States could figure out what was going on and begin insisting that Israel halt its latest aggression. The Jews didn't want the United States, their principal source of military, economic, and diplomatic support, to tell them to cool it until they had achieved all of their objectives. And so it was important to the Jewish warlords to keep the American military in the dark for a few more days. Early on the morning of June 8, 1967, the Liberty was just over 12 miles off the Egyptian coast in international waters and in sight of the Egyptian town of El Arish, monitoring radio signals and flying a large American flag. Jewish forces had occupied El Arish 2 days earlier, and the Israeli army was involved in killing a large number of Egyptian prisoners of war that very morning. Groups of Egyptian prisoners were marched into the desert, made to dig their graves, and then were shot by their Jewish captors. American personnel on the Liberty would not have been able to see these atrocities from more than 12 miles away, but they were intercepting Israeli radio communications discussing local operations. Of much more serious concern to the Jews was the interception by the Liberty of radio communications concerning their strategic military intentions, specifically their planned invasion of Syria. Just after dawn, a twin-engine propeller-driven Israeli reconnaissance plane flew out from the coast and slowly circled the Liberty 3 times. A little before 9 a.m., an Israeli jet fighter flew out and circled the Liberty. Throughout the morning and early afternoon, the Jews sent one aircraft after another out to circle the Liberty. Some of these aircraft flew so low that the crew members aboard the Liberty could see the faces of the pilots. The Jews were keeping the Liberty under very close observation and seemed to be concerned about the presence of the eavesdropper. The Israelis finally decided to get rid of this threat to the secrecy of their military operations. At 2 p.m., several Israeli jet fighters streaked out from the coast and, without warning, began raking the Liberty from stem to stern with rockets, 30-millimeter cannon fire, and napalm. A number of Americans on the bridge and deck of the Liberty were killed immediately. The Jewish aircraft made pass after pass over the ship, pouring their fire into the helpless, slow-moving American target, riddling it from stem to stern with explosive ordnance and leaving it looking like a floating piece of Swiss cheese. The hull and superstructure of the Liberty had 821 holes larger than a man's fist from the rocket and cannon fire. Among other things, the Jewish air attacks had shot away the Liberty's radio antennas and wrecked the radio room. As soon as the Israeli jets had exhausted their munitions and flown off, the crew immediately ran up another American flag to replace the one the Jews had shot away. The new flag was an oversized one, 7 feet high and 13 feet long. Then, while the crew was fighting fires started by the aerial napalm attacks and attempting to tend to the wounded and dying men on the deck, 3 Israeli torpedo boats appeared and began raking the decks of the Liberty with 20-millimeter and 40-millimeter automatic cannon fire. The Liberty's life rafts in the water were machine-gunned by the Israelis. Then a torpedo from one of the torpedo boats struck the ship, tearing a large hole in its side below the waterline and killing 22 more crew members. Just before the torpedo struck, the Liberty's radio men had managed to rig an emergency antenna and get an auxiliary transmitter working. Throughout the attack, the Jews were using radio jamming equipment in an attempt to drown out any radio message from the Liberty. Nevertheless, the Liberty managed to get off one radio message to the U.S. 6th Fleet, reporting the attack and calling for help. The 6th Fleet to the west in the Mediterranean responded with a message that help was being sent. The U.S. aircraft carriers America and Saratoga launched jets which sped toward the Liberty. As soon as the Jews realized that the 6th Fleet had received the Liberty's signal, the attacks were halted. The clear intention of the Jews had been to disable the ship's radio communications and then sink it before a radio message could be sent. Any survivors in the water then would have been killed by the Jews. No one would be able to prove the Jews had done it, and it could be blamed on the Egyptians. As soon as the Jews understood that their scheme had failed, they shifted from the military to the diplomatic mode. The murderous assault on the USS Liberty had been a mistake, the Jews claimed. They had thought the ship was Egyptian, they told their media friends and their bought politicians in Washington. President Lyndon Johnson didn't even wait for this excuse from the Jews. As soon as he was given word that an American Navy vessel had been attacked by the Israelis and that the U.S. Sixth Fleet was sending help, he ordered that the help be recalled. He was terrified that the U.S. aircraft would inflict casualties on the Jews attacking the Liberty, and the Jews would blame him. If the Jewish attack on the Liberty became a public incident involving conflict between the United States and Israel, Johnson would be forced to take the American side and might be regarded as anti-Israel, which would turn America's Jews against him. So he sent an emergency message to the Sixth Fleet, ordering that the American jets flying to the relief of the Liberty be recalled and that no further assistance be given. Perhaps the stricken ship would sink and the whole matter could be hushed up. But the USS Liberty did not sink, much to the embarrassment of the Jews and their collaborators. The survivors among the crew even managed to get the ship's engines running again, and the Liberty limped out to sea, eventually rendezvousing the next day with an American destroyer, the USS Davis. The wounded crewmen, 171 of them, were airlifted off the ship. Many of the dead, 34 of them, could not be recovered from the interior of the ship until it had reached port in Malta. Even while the wounded crewmen were in a naval hospital, they were given strict orders not to tell anyone, not even members of their own families, about the Jewish attack on their ship. The U.S. Navy went through the formalities of holding a court of inquiry, but it was a complete sham. No Israelis were even questioned during the inquiry, and the U.S. government meekly accepted the Jews' explanation that the attack on the Liberty had been a mistake. The news media were indecently silent about the whole affair. The obvious concern of the Jews and their sympathizers in the United States was not that an American ship had been attacked treacherously and 34 Americans killed. Their concern was only to keep Israel from being blamed for the attack. And the politicians were all too eager to go along with the Jews. The members of Liberty's crew who had been wounded during the Israeli attack asked for damages from the Israeli government. The Israelis refused to pay, and it was necessary for the wounded crewmen to hire attorneys and file suit. When the Israelis did eventually pay nearly 2 years later, attorneys' fees ate up most of the payment. The commanding officer of the Liberty during the Israeli attack was Captain William McGonagall. Though severely wounded during the attack, he remained at his post throughout and behaved in a heroic manner. A year after the attack, Captain McGonagall was awarded the Congressional Medal of Honor for his heroism. But so desperate was President Lyndon Johnson to avoid offending the Jews that he refused to present the medal himself, as always has been customary. Instead of receiving his Medal of Honor from the President in the customary White House ceremony, McGonagall was quietly given the medal by the Secretary of the Navy at the Washington Navy Yard, so as to attract the least possible public attention. The citation accompanying the medal, which customarily describes in detail the action for which the medal is being awarded, carefully omitted any mention of Israel. The Washington Post did not even report the award. One of the Liberty's officers, Lieutenant James Ennis, wrote a detailed account of the Jewish attack on his ship and its aftermath. And his account was published in 1979 as a book under the title Assault on the Liberty. The Jews immediately began a campaign to keep the book out of bookstores and to keep reviews of the book out of newspapers. This campaign was much like the one the Jews have been conducting against one of my books, The Turner Diaries. Innes reports that whenever a bookstore would stock his book, the local Jews would begin complaining to the store owner that the book is anti-Israel and is, quote, offensive to Jewish people everywhere, close quote. The Jews have been generally successful in keeping the book out of the hands of the public, and it is now out of print and generally unavailable. To his credit, Lieutenant Innes has kept the truth about the Jewish attempt to sink the Liberty alive for 30 years in the face of a concerted effort by the controlled media, the Jewish establishment, and the U.S. government, including the U.S. Navy, to kill this truth. In return for his efforts, the Jews and their collaborators have been calling Innes an anti-Semite, a neo-Nazi, a professional Jew-hater, and lots of things that are too crude for me to repeat on the air. Among these collaborators of the Jews attacking Innes are individuals claiming to be veterans and patriots, but it is clear where their allegiance really lies. Innes always has declined to respond in kind to these attacks and has been unfailingly polite. We might fault him for failing to draw some general conclusions about the Jews and for continuing to maintain that he is not anti-Jewish. But let us instead credit him for standing up for the truth in his own way against the almost unbelievably intense barrage of hatred that has been directed against him. What should be shocking and disgusting to every American, what should outrage us all, is not the lies of the Jews or their attacks on Lieutenant Innes. We expect that sort of behavior from the Jews. But rather, we should be outraged by the collaboration of the U.S. government with the Jews. During the attack on the Liberty, when it was calling for help and was in danger of being sunk, President Lyndon Johnson recalled the U.S. aircraft that were rushing to assist the Liberty. He was more concerned about not offending the Jews in the United States than he was about his responsibility as Commander-in-Chief of America's Armed Forces. And Johnson's recall of these American jets cannot be explained away as a mix-up or a misunderstanding in the heat of the moment. This action of Johnson's was deliberate. It was consistent with his behavior in every instance involving the Liberty. Johnson even checked with the Israeli ambassador a year after the attack to see if the government of Israel had any objection to Captain McGonagall's receiving the Congressional Medal of Honor. And then he refused to present the medal himself. That sort of behavior goes beyond outrageous, even for a Democratic politician. It is nothing but the basest treason. Treason! Treason! Now do you understand why we have a piece of filth like Bill Clinton in the White House? We had a piece of filth in the White House 30 years ago. It is the system itself which is filthy, and so it should be no surprise when filthy individuals rise to the top of it. One of these days, we have to change the system itself radically, but that will take a full-scale revolution. What we must do until then is make ourselves heard. What we must do is raise our voices. The reason that Israel is able to lead America around by the nose is that the Jews, through their control of the news and entertainment media in America, have the only effective voice, the only voice that the damnable politicians respond to. Lyndon Johnson didn't betray the men of the Liberty because he loved Jews. Nobody loves Jews. They are the most unlovable race on this earth. Johnson behaved as he did because he feared the Jews, and he feared them because he knew that they control the political process in this country through their control of the media. That is the key fact, the salient fact, the most important fact in the life of our people today, Jewish control of the media. Why do you think the Jews did such a rash thing as attack the Liberty in the first place? That, after all, was a very rash thing to do. If the United States were a nation led by honorable men, a nation in control of its own destiny, such an attack would have meant the end of Israel's existence right then and there. So why did the Jews do it? Are they stupid? I think not. They did it because they knew they could get away with it. They did it because it might have worked, and they had nothing to lose if it didn't work. They knew they could get away with it. And they knew they could get away with it because they control our news and entertainment media. And so here we are, 30 years into this shameful episode, 30 years after the treacherous and arrogant attack by Israel on the USS Liberty, which killed 34 Americans and wounded 171 of them, an attack which was intended to kill everyone aboard our ship. And for 30 years, the media have maintained their blanket of silence, and the politicians have maintained their sickening pretense about our gallant little Jewish ally in the Middle East. This is the Jewish ally which continues to moan to the world about how it is persecuted by everyone else and continues to make demands on the world for money which it claims the world owes it. Our politicians make pious speeches about China's abuse of human rights, and I have no doubt that the charges against China are true. But then these same politicians vote for more of our money to be given to Israel, a country which murders prisoners of war wholesale and which routinely tortures Palestinians suspected of wanting freedom for their people. These are the same politicians who vote for laws requiring that our children be brainwashed with Jewish propaganda about the so-called Holocaust in their schools, and who express their abhorrence of anti-Semitism whenever any American... Jazz.com.